nó là sí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. دا د دریم حکم تته ما ده او پدی آیات کې الله رب العالمین دا فرمای ال اعتبار بالصوم فی الصوم للاهلۃ لال شمس. اعتبار پروژه کې دا میاشتو دا پرا دے میرسترگی دا پرا ندے. صحابو تا پوسو که یا رسول اللہ دا میاشت کلا غٹا شی کلا وڑا شی کلا غٹا شی کلا نری شی دی چا مطلب دے؟ نو اللہ رب العالمین جواب ورک چه گوره ده میاشته پا باره که تپوسونا ما کوئی چه دا واده شی غاطه شی بلکه ده دی فیده پا باره که تپوسو که ده دی فیده چه ده پا دی که چه فواید دی. نو اللہ رب العالمین ده فیدو جوابار که چه دی که دا ده فیده دی. یسالونک عن الاهل تپوس کوی دیو دستانا پا باره ده میاشته اهلا هلال دا هغه واس تل شي چې مشوم اول پیدا شي او आवाज وکي. میاشت ته هلال او اهلا ځکه اله شي چې کله میاشت راوخیږي نو خلق اریو سړی وي چاله میاشت مو کا تا میاشت مو کا تا تاسو کوي دیو دستانا عن الاهلته په باره د میاشتو کې قول اور تویہ پیغمبرہ ہیا مواقیت للناس دا میاشتے دا وختون دی دا پر دا خلقو دا خلقو دا پر دا عباداتو دا معاملاتو دا ملوماولو ولا وختون دی. مواقیت للناس لعبادتهم ولمعاملاتهم د دیو د عبادتو د معاملاتو د پر وختونه دي د سره وختونه معلوميږي. والحج او وختونه د حج دي ها په دې سره د حج وخت معلوميږي لکه شوال ذوالقعده ذوالحج دا میاشتې چې راشینو پته ولګيږي چې دا د حج میاشتې دي ها. ځکه شوال کې احرام تړلې شي ذوالحجې ذوالقعده ذوالحجې د درو وړو کې حرام تړلې شي دا درې میاشتې د حج دی ها. نو ګوره دي کې फायदा څه دی؟ फायदा دا دی چې د حج میاشتې معلومې شي. دا د حج میاشتې شوال دی ذوالقعده دی ذوالحجې دی رمضان دی رجب دی دا چې نورې میاشتې دي نو دي کې فایده داري ها. دا تپوس مکوی چی دا نریه کی گی غٹی گی والی فیده تپوس یوکی چی پدی که فیده چا دے ها. دا آغا فوائدو پو بارے که اللہ جواب آرک ولیس البر بیان تاتو البویت من زوریا دا رد دے پا رسم جاہلیت بندے ہاں رسم جاہلیت دیو بدا چه کولو چه کلا با حاج تلوڑو کمو دروازو بنی با چه واتلیو نو بیا چه حاج نراو پس شوئے نو آغو دروازو بنی با بیا ننواتو بیا با سر طرف نا دیولو نا سرویا ولو ها او دی باویلو چه مو گناگار واتلیو پا دی دروازو بنی وش پاک شو وش پا دی دروازو بنی پاک بیا ننوزو بیا با دیولو نا سرویا ولو تو اللہ رب العالمین جو آبارک چه دا نیکی نده دا چه فضل کار ده ها لیس البر ندی نیکی بے انتا تلبویوت چه تاسو رتلو کی کرنو تا کل چه حج نرو پس کی گمین زوریا دشاگانو طرفنا شاد کرنو طرفنا ولیکن البر من اتقا لیکن نیکی نیکی دا غچا دے ولیکن البر بر من اتقا لیکن نیکی نیکی دا غچا دے اتقا چه غاد زان بچ کی دا گناونو نا پریزگریو کی اصل کے تقوا نیکی دے ہاں دا نیکی ندے چھے سر طرف نا کور سروے کے راشے واتل بویو تمینا بابیا رتل کے کرن تمینا بابیا دا دروازو دی کرن نا توان ما جڑوے چھے دیولو نا سرویوے ہاں واتق اللہ وڈرے گی دا اللہ نا لعلکم تفلیون دید پر چھے تاسو کامیاب شی یقیناً تاسو با کامیاب شی دا قرآن قانون دے کل چھے احکام ذکر کی تقوا ذکر کئی ہاں مخ کے احکام ذکر کو نو وی فرمایلو واتقوا اللہ جان وسط اید مخالفت نہ لانا اورے گئی دا اللہ پہ حکمنو کے کامے بشے ون کے ہاں وقاتلوا فی سبیل اللہ عمر انتظامیہ و نباد مسئلے جہاد مخ کے عمر انتظامیہ ذکر شو تو ایک مسئلے ون نو کلچ مسلمانان منظم شو نو وہ سوئی چھے جنگو کا دا کافر و سرا کل چھے مانس کے اختلافی گڑ بڑوی دشمن سرا مقابلہ نشکاوے خا نو عمر انتظامیات زکم بایا نئی خا چھے مسلمانان منظم شی و کافر سرا مقابلہ ہوگی نن مسلمان کافر سرا مقابلہ والی نشکاوے خپل مانس کے اختلافات تھی بادشاہن و پمانس کے اختلافات قوم پمانس کے اختلافات گاڑ وار دی دیدہ وجنا کافر زوراور دی آغو سر مقابلہ نشی کہوئے ہاں نومبور انتظامیہ و ناباد مسئلہ جہاد ربطی دما قبل سر چدے اول جان سامکڑا بیا جہاد کوام ما قبل کے موقوف علیہے دا جہاد بیان شو چا عمر انتظامیہ و خا نو اوس جہاد بیانوی ہاں وقاتلو فی سبیل اللہ آگورا کلچ مسالہ نمانی انکار کوی تا دین تا نقصان رسوی تا دین پورے ٹوکی کوی نو کافر و سر جنگ ہو کا کافر و سر سو کا جنگ جہاد ہو کا ایگم سلے ون کافر و سر جنگ جہاد ہو کا وقاتلو فی سبیل اللہ قتال سدے لیشی پتور سر پمیزیل و سر پجزونو ٹینکونو پٹوپکو سر ہاں دیتا قتالی لیشی یو جہاد دے جہاد عام دے ہاں پہنگا مسئلے بن قتال خاص دے ہاں او دلتا لا حکم کئی دا قتال وحل تاکا ولور سروکا ہاں دا چشی دا پرا دا پر دا اعلا دا کلیمت اللہ چا اللہ دینو چچ گورا پا جہاد کے خپل حسن نشتا دے ہاں دا حسن لغیری ہی دے پخپلا خوپکے وینو تویاول دی کرونو خراباول بمباری وطن خرابی دل حسن پکے دا اعلا دا کلمت اللہ دا وجنا دین توحید اوچتوالی دا وجنا رغل رے ہاں جنگو کے پلا رے دا اللہ کے اللہ لارے کے جنگو کے اللہ دین اوچتوالی دا پرا چوہ سر جنگو کے اللہ زینا دا اغو کسانو سرا یو قاتلونکم چغا جگڑا کئی دا تاسو سرا خان تاسو سرا جنگ کوی او جنگ کوی شی نو آغو سرا جنگو کئی خان کا جنگ در سرا نکوی نقصان نرسی نو تن جنگ ما کوا یا تاسر دا جنگ تکات نلری بڑا دے زنانا دے مشوم دے بیا بن جنگ نکئی خان بی اصول جنگ بنکئی گورا ولا تا تدو تجاوز ما کوای خان تجاوز مکوې ګوره ګوره کافر سره بن زیاته نه کوي ها تا ته نقصان رسی خپل کار وکي خو چې نقصان رسی دین ته نقصان رسی او مسلمان ته نقصان رسی نو بیا به جنگ کوي ها ولا تعتدو مثلا مشوم دې خزه دې بوډا دې غتاب تکلیف نه ورګي ها ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله محبت نه سدي تجاوز کوي انکو سرا وقت لوما تعمیم فی حکم القتال سوى القتال فی المسجد الحرام حکم دا تعمیم دا قتال لے آر جیک جنگ اور سراو کا صرف مسجد حرام کی جنگ مکاوا کدیوے کوین و تین اور سراو کا وقت لوما جنگو کی دیو سرا حیث و سقیب تمو کنز کی چیمو میں واخر جو اما اوبا سی دیو لرا اول علت من حیث آخر جو کوم داغا دینا چیستلی تاسو در دویم غلط والفتنه تو اشد من القتل فتنه دا ډیره سخت ده د قتل نام قتل نا شرک سخت ده کفر سخت ده ها ولا تقاتلوا من المسجد الحرام جنگ مکوئ په مسجد حرام کې حتى يقاتلوكم فيه تر دې پرې چې دی جنگو کې تاسو را پدی کې فین قاتلوكم کچری دی جنگو کې تاسو را فقتلوهم جنگو کې دی سره کذالک جزاء الکافرین ام درنګه بدلا د کافرو ده ها فین انتهو کچری دیو معنا شو د کفر نه د جنگ نه فین الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان الله به بخنه ورته وکي توبه ویستا وقاتلوهم بیان د حکمت تک تعال عرض او مقصد د کتال سره جنگ تشی د پرا کې چې شرک ختم شي کفر ختم شي وقاتلوهما جنگو کې د دیو سره حتا بمانه د لامه کې سره کې لا تکون فتنتون د دې پرا چې نشي پاته فتنتون شرک زور شور د کفارو غلبه د کفارو ويقين ويكون الدين لله اشي دین خاص الله لپاره فاینن تهو کچری دیو معنا شید د فتنه کفر نه فلا عدوانا نشته د تجاوز بیا به تجاوز نه کې الا الظالمین مگر پس ظالمانو بن ظالمان چې وی هغه باندې تجاوز کې هغه سره جنگ کوا الشهر الحرام بیان اوقات مقدسه وحکمها بیان د اوقات مقدسه چغا عزتمن وقتونه دي اتلور میاشت محترم دي ها ذوالقعده ذوالحجه محرم رجب دا څلور میاشتې محترمه پدې کې جنگ منع و ها پدې کې به جنگ نه کوي ها او کديو جنگ کوي تاسو سره جنگ د دغه میاشتو احترام به کافرون ساتل ها الشهر الحرام میاشتې د عزت محترمه به شهر الحرام دا په مقابله د میاشتو عزتمنو کې دی ها میاشتې عزتمنه په مقابله د میاشتو عزتمنو کې دی دیو عزت احترام کوي جنگ نه کوي تاسو سره جنگ مکو والحرمات قصاص عزتنا برابر دي کدیو عزت ستی تاسو عزت کوي کدیو عزت نه ستی تاسو جنگ کوي ور سره فمن تد علیکم پسا سوک چې تجاوز کی پتا سو بندې پدیمیاشتو کې آدیو جنگ در سره شروع کی نو فاتدو علیه تاسوم تجاوزو کې پدیو باندې بے مثل ما تدا علیکم پشان تدا وی چې تجاوز کړی پتا سو باندې نو ګور دیو چې کوم زیاته کړی دا چې زیاته تم سره کوي شو وتق الله وړه کې الله نو عالم پوي شي ان الله مال متقین یقینا الله سره د متقیانو نه دی عونن و نصرتن په عونو نصرت کې الله د متقیانو سره دی ها اګوره کا صبر داو کو خډرا خا خبره ده کا صبر داو نک نو تورتا بدلا ور کوي شیخا بدلا ورتا ور کوي کو زیاته بنه کې ګوره مثلا چادر تا کنزل وک نو تورتا کنزل کوي شه خدا چې نه چې یو کنزلی د تکړی ته دعا وکي یو ډابي در کړی ته دواډا باور کې دنا جایز ده ها پیغمبر صلی الله علیه خپل بدلا اغسته شه جایز ده خو کا صبر داو کنو دا ډیرا غورا خبره ده ها په ایګو سلیمان لکه سوره النحل یوسل شپږ وشتمات یوسل شپگوشتم سورة النحل سورة الشورا سلو اختم آیات بدلا غسته شی خوکا صبر دو که دیر آغوره ده خوچه بدلا غلی آخلی نو آغا بدلا باخلی چه کم زیاده تسر شوی و انفقو فی سبیل الله مسئلہ جہاد نباد مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ چونکہ پہ جہاد کے خرچے تا ضرورت تے مال تا دولت تا وصلے تا نو تی دوا جنا پہ جہاد کے خرچہ ہوگا دشمن سر چی مقابلہ کوئے نو بغیر دا وصلے نہ ہونکی کی گنا وصلہ با تیاروے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ کومه تیری چوی دشمن د پرنو غا وکا خاصره طاقت وی ها ټینک برابر کا جاز برابر کا میزایل برابر کا دا کوشش وکا خیر دې کمو وگی تگی و پروا نشته د خوچ دشمن سره مقابله د پر ازباب برابر شي الحمدلله د مو ملک پاکستان شک نشته د غربت ډیر دې لیکن دا چې میزایل او دا چې جزونه او دا چې ټینکونه دي او سره چې دا نور دشمنان او سره مقابله ان شاء الله نشي کوي ها بری بحری فضائی دا ټول فوجونه او درنګي وسله جزونه ټینکونه آر یو شي الحمدلله 2020 ته ها پاکستان کې ها الله رب العالمین دا ملک باقی او آباد و ستی ها دا د دین کلا دے او دا دین مرچا دے ها دا سپر پاور تا کتونه چه داری گی دا دی دواجه نداری گی ها اللہ رب العالمینی دا نورم مضبوط کی ها وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خرچاو کی پلر دا اللہ کی اللہ لارے کے خرچاو مجاہد سر مداتو کا ها وَلَا تُلْقُوا أَنفُسَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ مفعول حذف تے ها ولا تلقوا انفسكم ما غرزوا نفسنا خپل به دي کوم پس سبب دل سنو خپل سره اله تحلقا هلاکت تا زنونا هلاکت تا ما غرزوا به سبب عدم الجهاد والانفاق پس سبب د نکولو د جهاد او نکولو د خرچه ګور چې کله ته جهاد نکوي خرچا نکوي نو تا ځان هلاکت تو غرزول دشمن برازی او تا کور کی بدتا بی عزتی کئی ہاں کور کی بتا بنے بمباری کئی میزائل برا خوشی کئی ہاں او کله چې تم مقابلے کی ولاړوي نو غاب کنٹرول وی ہاں نو دشمن کنٹرول کا ہاں ځان حلاکت تا مغرزا چې خرچا نہ کې یو سړی دی غا جنی قربانی کئی مال واسی نرسیگی یا مالی قربانی کئی او جنی واسی نرسیگی او یا دوڑا قربانی کئی واس مطابق خپلا قربانی پکار دے و احسنو احسان کوئی ان اللہ یحب المحسنین اللہ محبت ستی دنے کو کارو سرا لا یحب المعتدین تجاوز کو ان کی سر اللہ محبت نہ ستی و تم الحج والعمرۃ للہ آگورا امر مصلح ذکر کے یہاں کل چتا مسائل بیان کو جہاد او کمال دولا گول طبیعت بانے دا بوج راغل مقادر تمیلوشا حاجو کا عمرہ او کا طبیعت پا دا براوارش مونز او کا زکاة او کا خرچا او کا صدقہ او کا دیتا امور مسلحائی لیشی ہاں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَ تَلِلَّهِ پورا کئی حج عمرہ خاص اللہ دا پرام پہ ایک مسئلے بند اتمام دا حج و دا عمرے سمنا یعنی پورے کا مانس کے پرینک دے ہاں کلچ شروع پوکے نو بے پورا کا پہنگو صلی اللہ علیہ وسلم ابن حبیب رحمہ اللہ فرمائی اتمامہما عدم الاستحلال فیہ مالا ینبغی کشر کے فدل بیام امام مجاہد نکل کرے امام قرطبی کے ذکر دے ہاں آوئی اتمامہما عدم الاستحلال پورا کول دا حاج و دا عمرے سلے نہ حلال گنل داغشی چنوی مناسبا لکا شرک فتل بیا شرکو نکے ہاں پورے کا صحیح طریقے سرا حاج کے شرکو نکے ہاں حاج کے شرکو نکے دا سنا چھے مشرکینو پشان تا چې مشرکینو به طواف کول اللهم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن تملکو هو او ما ملک دا چې اوازونه اونکه ها چې هغه دې کې طواف کوي طواف کوي چې شیخ عبد القادر جیلانی رمضان شي ابا بار رمضان شي رمضان شي دا چې اونکه حاج کې شرک اونکه ها غلطی اونکه ها نو دا حاج پورا کول دادی چې هغه شی اونکه چې هغه حرامي حرام کار اونکه فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ مسالہ ذکر کئی حاج تروانی احرام دا تر لے دے عمر تروانی احرام دا تر لے دے اگورا حج یا حج و حج پا مانے دا کوشش شرع دے ہاں حاج تا حج ذکر نیشی چھ دے کے مشاکات تے دیر زیاد تکلیف تے ہاں چاچے حج کڑے گا تا پتہ لگی سٹڈی سومنی دی ہاں توافون دی بیا عرفات اتلل دی بیا مینا کے شیطان وشتل طواف زیارت ډیر لوی تکلیفی اور گیا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم ایو سڑے ہو کنا سخت تکلیف پر تمیلو شو حاج کے حادر سڑے شو نو کل چراغ لکلی تا خالگو اردنا تا پسونا کولو چی حاجی سیب حاج دو مبارک شا خیئے طبیعت تخده وی جی دا دواو کتا اللہ رب العالمین دا ہر مسلمان دینا و ستی دی حاجنا ہاں دکا چی سخت تکلیف تے اور گیا ار مسلمان دا الله وسطی دا حج نه ها نو دا چې موسم کې د مو تاسو خلق حج کوي چې غا غریب طاقت او زور نه وي ها حج خو ځونی کیږي نو چې بوډا سړی لوړ شي او مریض وي حج کې دل کاول ډیر مشکل دی ها زکا ډیر ګران کار دی نو مشکات ته لې شي ها په یو څه دی باندې او هم درنګي حج چه دی پدی کې فرض دی احرام تړل عرفات اتلل طواف زیارت کول دا درې فرض دی ها بیا قربانی کول شیطان وشتل دا واجب دی ته سنت دی عمره کې احرام تړل بیت الله نه طواف کول او وګرځا هم درنګي سعی کول صفا او مروه په مانس کې دا عمره دی ها پدې کې عرفات مینا تا مزدلفه او غره تتلل نشته دی ها صرف احرام تړل او تواب بیت اللہ ناو کے او سائی صفا مروا پو منس کے اوچا کرو لگے بس دا عمرہ شوا خان عمرہ پو منے دا زیارت سر رے خان وزگور حج عمرے تا لڑے لارے کے بیمار شوے یا دشمن دا وجنا باند شوے ونرسی دے بیت اللہ تا سبکے فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ کچرے بند کڑے شی تاسو عن اتمام الحج والعمران دا پورا کولو دا حج دا عمرے نا بیا بس کہ فمستے سرا من الحدیه فما پس آغا چه آسانوی من الحدیه دا حدیه نا ما یهدا الی الحرام حدیه ته لې شي چه حرام ته لېګلې شي ها پس سوی گډوی یا مثلا غوڅکې دی وخته نو دا به حرام ته کوم دې کې چې تب باند شوې غزنه به حدیه ولېګې یا به پیسې ولېګې او چاته به وی چې را حرام کې دا غشه حدود حرم کې زباب او کله چې اشه زباشي نو هغه دې کې به طبيعه کپڑے واغسته او سار بکال کې بستا حلال شوي د حرم نو وته ها پیغام صلی الله علیه وسلم ولا تحلقوا رؤسکم مسالا دا دې مکل وی سرنا خپل حتا یبلو الهدیو تر دې پر چورا سیږي هدیه محله زید حلال ولتا چا حرم دے حرم شریف تا ورسیگی اگر دے کہ زبا کڑے شی ہاں محل نہ مراد سے طلب حرم دے لک سورۃ الحج تا سو گرے درے در شم نمبر ایت محل نہ مراد حرم دے سورۃ الحج درے در شم ایت سورۃ المائدہ 15 پہ تم ایت ثم محله الی البیت العتیق خاجی وزگورا یو بلا مسئلہ ذکر گئی ہاں عذر پیخش ہاں احرام دا تلر پا حج عمر سر عذر پیخش فمن کان منکو مریضن پساسو چیوی دستاسو بیمار مریض ہوئی ہاں حج نشی کوئے عمرہ نشی کوئے سخت بیمار دے او بی ازم میراسی یا پدی بنے تکلیفی دا سر دا دینام سر کے دانے راو خطے کلاولو تے ضرورت تے ڈاکٹر ویلو چے سار بکا لے ہاں یادا چے سار کے سپگے شویئے نو دیلا گیاش فحلقا ساری وخریل مجبوری دو وجل نو دا جرمنا شخا جرمناش ففدیتن من سیامن لازم دی پده بن جرمنا من سیامن درو جونا دره رو جیبو ستی خا دا جرمناش خا کارو جی نشی ستلے او صدقتنا یا با صدقا ورکی آره رو جی مقابلے که با نصف سا من بر ورکی خا دا غنم والا نیمو گی با ورکی او نو سوکن یا با قربانیو کی گردالال کی پہ ایک مسئلے بنے فائزا من توم مسئلہ بلا مسئلہ کی فائزا من توم کلچ تاسو پا امن کے شوئی فمن تمتا بالعمران امن کے شوئی دا دشمن نا دا مارزنا وغیرہ راغ لئی وہ اس کے حراور سی دے حرم تا فمن تمتا بالعمران آسو چی فیدہ حسن کی پا عمر سرا الالحج دا عمران منظمتون الالحج دا زم که اون کی وی حج تا یعنی پیو سفر کے حج و عمرہ دوڑا کوئے ہاں پیگم سلیم پیو سفر کے حج و عمرہ دوڑا کے اصل کے دریک اسمہ حج دیتا لے با ہاں یو تاویلے کی گی حج افراد چے صرف دا حج نیت و تاڑے باس پیو سفر کے صرف حج ہو کے عمرہ ہونا کے دا حج افراد دے بل حج کران دے حج کران چے پیو سفر کے پیو احرام سرا عمراؤ کے ہو بیا حرم نزان فریغ نکے بلکہ حجوں اور سرا ہو کے ہاں دیتا حج کران یہ لے چی دا گران دے خطولو نا بہتر حج دے پنیز دے امام بوحنیفہ او یو حج تماتو دے یو سفر دے اول دا عمراؤ کا بیا دزان حلال کا سمانا سار دا کال کا کپڑے دا واغستا ہو دے بیا کل چی آتم دا ذو الحجہ شوا بیا دا احرام حج دا پراوتا ڈل دیتا ہوئی لیکی گی حج تمتو یعنی تا فیدہ حسلہ کا پا عمر سرا حج تا یو سفر کے دا دعا شیو نہ ہو کو عمرہ دا ہو کا حج نہ ہو پہیگی مسئلے ونے وہ سیو سڑے دے چاگر سرا پیسی نشتا مسئلہ عمرہ و حج کئی حج تمتو کئی خو پیسی نشتا قربانی نشی کوئے ہاں نو طریقہ دارے فمستے سر من الحدیے پس آگا چی ایسا نوی دا حدیے نا نو کا حدیے واس ترسی گی و پس قربانی کا کنا دا جمع بین العبادتین تو کو عمرادوں کا حاجدوں کا پیو سفر کے نو اس کے دا چھو کا چی قربانی ہوگا خو کچر پیسو واس تنرسی گی بازی حجان سیبان آگو واس نرسی گی نو چی واسی نرسی گی فمن لم یجد پس آسو چی واسی نرسی گی نمومی فس یا مسلح ستی آیام لازم دی پدی بنے ستل درو جو دروم فی الحج پا حج کے آخیری ریزی با عرفاوی آخیری روجہ با دا عرفے پا ریزی اگورا دا عرفے پا ریزی بنے روجہ نورا جوان دا پر ندی سیئے خواہ خودی سڑی دا پر پکار دے چی دیواسن رسی گی و سبعتن ازار جاتم اوورو جی با وسطی وسطی ازار جاتم اوورو جی دی ازار جاتم کلچ تاثر و پشد مینانام او فارغ شوی ها نو بیا بو اوور او جنور او ستی تل کا عشرتن کاملا دا جملہ چه ذکر کی دفع دوا حمد پر و یرا مخ که روژه چه وی غا خو بیلا وی دا فراغت نباد اوور او جه شوی کی دیشی دا اللہ سو رو جو سواب ملاو نشی دکا در مخ که وی او وشوی نا اللہ فرمائی چه نا تل کا عشرتن کاملا دا لاستی ثواب کے تو فرق نشتا باز دا کامل شوی لاس قربانی نخلا شو ذالک لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام دا رخصت دا پر دا چا دے چه نوی اهل دا دے حاضر المسجد الحرام حاضر دا مسجد حرام تا یعنی بیرونی خلق وی اندرونی خلق نوی ها دا فیدے خستل دا عمرے پا حج سرا دا آغا چا دا پردی چه اهلی حاضر نوی مسجد حرام تا نی خلقوی دا پیو سفر کے عمرہ حج کویش کا حج کران دے کا حج تماتو دے اندرونی خلق چه کموی کنا نو آغا بگورا عمرہ بیلا کئی حج بیلا کئی یو سفر کې عمره حج نشي کوي بلا بلا احرام بتړي دا هغه چا د پرادې دا رخصت چې حج او عمره په یو سفر کې وکي یا دا روزه لا الله وی چې الله نه اورېګا کمیز یته ونکي وړرګي دا الله نه پوي شي یقینا الله چې دې شدید العقاب سخت عذاب من يخالف هذه الامور هغه چا د پر چې مخالفت وکړي دې عمرونه الحج اشهر معلومه بیان د وقت حج ذکر کئ منہیات د حج ذکر کئ امدرنګ توحا د حج ذکر کئ ها الحج اشهر معلومه ال جمع ذکر کری رے ها او حالان کې دا حاج چه ده دا صرف پیوی میاشتے کی گی او پیوی میاشتے کی بیا پاخیری لا سو رضو گی دا میاشتے والے ذکر کری دی مقصد دا دے چه پدی درو میاشتو کے شوال ذوالقعدہ ذوالحجا پدی کے دے احرام تڑلے شی ہاں دی نا مخ کی میاشتو نا احرام نشی تڑلے لکا شوال نا مخ کی احرام نشی تڑلے نو دی دا واجه نا وقت احرام دا حج دا میاشتے معلومی دی چه درے میاشتی دی ذوالحجا ذوالقعدہ او شوال دا غدروم یشتو کے احرام تڑلے شی ہاں نو ذکر دا ذکر کو ہاں پوشی خبرے بند خاجی و حالان کے حاج صرف ذوالحجی کی کیگی ہاں و ذوالحجی کے پاخیری لا سشپو کے لا سورزو کے اللہ سو روزو کی بیا غا دوے ورزے آتم دو ذوالحجے صرف دو روزو کی کی گئے ہاں زگا چے حرام بو آتم دو ذوالحجے نہ تڑے حج دا پرا ہاں بھئی گی مسئلے بنے دو گورا غس کے کل چے تا احرام وطڑل آ حج دا احرام دا وطڑل حج دا شروع که نو پدی کے بوز بعد شیونو نا زان بچ کوئے ہاں فمن فرزا پاسا سوک چھ لازیم کی فی ہننا پدی میاشتو کے الحجا حج پخپل زان بندے ہاں یعنی لازیمی کت زان بنے حج پا احرام سرا فمن فرزا فی ہن الحجا بل احرام نو بیا بچا کئی فلا رفسام فلا رفسا ولا فسوق ولا جدالا دا خبر بمانے انشاء دے فلا رفسا سمنا فلا ترفسو ولا تفسقو ولا تجادلو دا غدرو شیلو نبزان ستے ہاں فلا رفسا بیا دا خضو پبارے کی خبر ما کوئی دا حج پا حالت کے دے حرام پا حالت کے یو رفس بالقول دے یو رفس بالفعل دے ہاں رفض بالقول د خزو مشغوله بنه کوي خو په وخت موجود والی د خزو کې ها خزه موجودی وي خزو په باره کې خبره نه کوي او یا رفض بالفعل خپل خزه در سره د احرام حالت کې نشيو ځای کې راه ها ولا فسوقام ولا تفسقو نافرمانی بنه کوي به حرمتي بنه کوي فسق بنه کوي ها ولا جدالا ولا تجادلوا جگڑے بنا کوئی جگڑے بو نہ کوئی ہاں گورا دا جگڑے والے ذکر کڑی زکا چہ حج کے مختلف خلق جمع کیجئے ہاں پس زبان بنے سر نہ پوئی گئے ہاں دا چنوی چہ غزے کے جگڑے شروع کے جگڑے بنا کوئی گورا ہاں آغازے کے نافرمانی شروع کے زکا مختلف خلق جمع کی آغا جے کے دا خز و خبر شروع کے دکے چھ گان والی ہوئی خواہ مخلوق ہوئی خط زے نر گاڑ وارڈ پہی گئے مسئلے بن اگورا دا درے جملے ذکر کے فلا رفسا پدی کے اشارہ دے چھ کنٹرول بکوے پا قوت شہوانی بندے قوت شہوانی بنے با کنٹرول کے ہاں قوت شہوانی بنے با کنٹرول کے ولا فسوقام قوت شیطانی بنے و کنٹرول کے ہاں ولا جدالان قوت غصبانی بنے و کنٹرول کے دادرے شیئنو نبا جان ساتے ہاں پہنگو سالے بنے دادرو شیئنو نبا ٹانکر والا گول تشفارکو ٹانکر خلاص سارے ٹانکر ہاں پایګه مسلې باندې نو دا درو قوتونو باندې به کنټرول کې ها قوت شهوانی شهوات په کنټرول کې فلا رفسا او قوت شیطانی شیطان خبره باندې مانه قوت غصبانی غصه باندې کې ها وما تفعلوا من خير هغه چې تاسو کوي د خیر نام کوم د نیکی کار کوي نگورا یا لمح اللہ اللہ پوئیگی پا دیواندے و تزودو تاسو تو خطے رکی زاند پرا فا این خیر الزادی یکینا بہتر تو خینا تقوی زان بچ کول دا سوال ندی یا من نب خلق رغلو حجتا زانتے با متوکلین یلو خاچی مو متوکلین یوں خا تا خوراک چھاک پیسی چی بنا روڑو وی مو اللہ بنا توکل لے بے جائے توکلی کول خا نو بیا چه راغ لے وگی بشو نو بیا بسولو نا کولو اللہو فرمیلو چه بہترین تک تو خاچے دے دا سوال نا جان بچ کول لے دی دا توکل نشی دے چه تازباب نا استعمال پگلا دا توکل نا دے دی دا وجنا عبداللہ تستری رحمت اللہ علی لوی ولی تر شوی دے غاوی چه سوک داوی چه توکل پترک تا ازباب سر کی گی خا فقطانا فی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سڑی نبی علیہ السلام پا دین کے تان ولا گول ازباب برابر کی بھی اب توکل کی مدرسے تراغ لے طلبا جان سر لگی پیسے روڑا بشترا روڑا بیک روڑا تیل سبون روڑا نبی ہوئے چی سبا کوئیم نتل انڈے بچے چی راش نبشترا شتا نگ ایچ در سر نشتا ویر از جی سبا کیا نو سبا کوئی ہے خود زان سر کپڑے روڑی دی چپل در روڑی وی نا جیز متوکی لیم خا دا کما کل دے خا تبلیغ تا سڑے روان دے وی علکا چلے تا سم بار ملتا ووم یشتا تا روانی علکا پیسے در سرشتا وی نا جی پیسے خونیشتا مڑا اللہ بنی متوکل کن پاگل یہ پاگل لیوانے ہے خا دماغ دا خراب دی بار ملتا چی سے دودرے لکا روپی لگی گن دودرے لکا روپی تا سر نشتا ٹکٹ نشتا چی تا روانی آوا بنی روانی بار ملتا دا کم اکل توب دے ہاں اسباب برابر کا نور با یقین پا اللہ بنے کے وشاورہم فی الامر نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی مشورہ ہو کا فیضا عظمتا کل چتا پا خیر توکل علی اللہ مجاہد روان دے بانڈری تا جہاد تا حالکا مجاہدہ بوٹو ندر سرشتا غرون دا پر ویر جینشتا چپلو کی چاولا چپلو کی روانی لیوانے منا گار میں کپڑے شتا ہوئی نا ٹوپاک شتا نا ٹریننگ دکڑ رہے ٹوپاک ڈاس بنے پوئے گے ڈاس کا ویشے ہوئی رہا جی ڈاس بنے خونیوں پوئے خو جہاد تروانیوں نو کاما کر لیے ہاں جان ماں مڑا وا خودکشی ماں کوا ہاں جان برابر کا غن آباد روان شاہ ہاں ٹوپاک ڈاس چال زدہ کا او منڈا درڑا زدہ کا چالوال زدہ کا دشمن نا دا جان بچ کی دو چال زدہ کا نو چتا چالوال نشے کوئے او منڈا درڑا نشی که ٹیٹی دے اس کی دے نشی چملستے نشی خوئی دے نشی ٹریننگ دنوی نو ماسا ہاں آسی لینے جان ما حرابا ہاں ازباب برابر کا غن آباد بیا جنگ تلار شا ہاں نو چی ازباب نوی برابر نو بیا جنگ تا ماسا ہاں پہیگی مسئلے بنے مصری صاحب دے چی آغا سرا پلاس نوی آم درنگی بل شیور سر نوی نوغا بچا کئی دیر تکڑا مصری دی انجنیر دی ویچا نشی کوئی ازباب گورا دنیا دارو لازباب دی توکل با پالا کے آنور با ازباب استعمال ہوئے ہاں ازباب استعمال ہوئے خبری بنی پوئی شوئے کپوئی نشوئے اللہ دو خیار کا نورا بغلو یمن نا ویمو متوکلین یوں ہاں ایچی بنا روڑو جان سرا بیا کله چې څورې دې تیرې شو وګیب شو ها به وسول نه کړو جیوا روپی هورا کا یو درهم وګیم نو دا څه کارما کا ها فإن خير الزاد التقوى الله اکبر واتقون وډرېږي زمانہ یا اول الالباب اے صاحبانو د عقل کا عقل درکې وی نو مانا وډرېګا کنه وی کما کلوې نو بیا چې کوم دل بار ته هغه ته څاخه قران مو تاسو ته تعلیم راکې ها چال خیر تا مو تاسو نو خيار جوړې ها او کله چې قران تا سوچو کې فکر وکې ها او کله نه کې سوچ فکر بیا خيار نه جوړې قران دین سړی نو خيار جوړې ها ولیس علیکم جناون بیان دو کو بالمزدلفه پیغمبر صلی الله علیه و رد پرسم جاہلیت بندے دیو بداویرو چه تجارت دا حرام دے پیسو گٹل حرام دی پو وقت حج کے او یرا چه حج تلوڑ شکا نغذے کہ تجارت نکی دانا جائز دے اللہ فرمائی تجارت کوا پیسے گٹا حجوں وکا خیڑر پیسے ہوں گٹا دا خلق زن لوڑ شکا کجورو تجارت کی او یرا 2 کروڑ روپی ہوں گٹلے کجورو کے خان دانا جائز نہ دے خان سو کاغذ کې شتاکو لګي دکانداری کې حاجمو کې پیسې هم غټي نو هغه رسمي جاہلیت باندې الله رد کوي چې دیو بوئلو چې تجارت کول پیسو غټل د حرام دی په حاج کې الله فرمایينا ولیس علیکم دشتل پتا سو باندې جناون ګنا انت تبتغو فضلن چې تاسو ولټوي تجارت فضل غاټه رزق مې رب کوم طرف طرف دستا سنا فایزا افست من عرفات کله چې تاسو واپس شوي د عرفینا عرفینا چې واپس شوي کنه مزدلفه تلړی فذكر الله عند المشعر الحرام یاد کړئ الله تعالی عند المشعر الحرام پنيز د مشعر حرام چې مزدلفه ده مزدلفه ته مشعر حرام یریش هغه دې کې و بیا ذکر وکي ګوره مخام نه مخ کې بروان شي مخام او د مسفتل منځو مزدلفه کې وګه ها د جمع تاخير یلی شي ها جمع بین صلاتین بو کې حجمه تاخير پیګه مسئله و خاجي او پاګه دې کې او بیا عبادت کې ټوله شپه ذکر وکړه غره کې بو شپه ته راکې حال مسته مسته نشته کون یو کې بو شپه ته ره فذكر الله الله یادوام یا الله تدما د حج قبول کې ها اګه نه او بیا او یا گیټ کې را واخلې کونی برا واخلې وړو وړ بیا بو مینا تراشه سبای غرم لګی دو سرا بیا باغین آباد شیطان ولی خا آغا گیٹ کیو سرا پو اوہ گیٹ کیو سرا بیو شیطان ولی خا بیا براشی پیگم صلی ون میناتا خا میناتا چراشی نو پاگا دیکی با قربانی ہو کی بیا با سار کال کے خاختر و ریز بوی بیا با شیطان ولی لارڈ بشی توافی زیارت پو کی کپ پون بیو ریزی کویشی و کپ دوائی میں درائی میں کویشی پیگم صلی ون و طواف زیارت چه وکي مکه کې نه یې سره کې مدي بیا به مینا تر زه ها پیغام صلی الله الله د پوهه کا ها فذكر الله عند المشعر الحرام واذكروه یاد کې الله لرا کما حدا کوم لکه څنګه خدل کړی تاسو را به سنت په سنت طریقې سره ذکر کوا خود سنت خلاف نه کې و ان كنتم من قبل لمن الظالمين اگر چوي تاسو من قبل مخکې د نزول د قران نه لمن الظالمين دنا خبرونه وو تاسو گمراهون سن خبر او ها ثم فیزو من حیث افاز الناس بیا کوشی دا هغه زنا چر کوزیږي نور خلق واستغفر الله یاد کی الله تعالی لرا ها او بخنه وګړه د الله نه یقینا الله بخون کې مې روان دي فایزا قزیتو مناسککم کله چې تاسو پورا کړي افعال د حج حج افعال پورا کړي فذكر الله یاد کی اللہ تعالی لرا فی وقت رمی الجمار پا وقت ویشتلو دا شیطانانو کی کا ذکر کوم دا سی اللہ یادوی پا شان دا ذکر کولو دستاسو پا وقت مشمو علی کی آبا آکوم پلاران خبلوم او اشد دا ذکر یا زیاد ذکرن پا ذکر کے خواه لکه مشوم مشوموالی په وخت کې اده او دادا تا واس کې لالا تا چډا بور کې واده او چډا بور کې یا بابا مړی کا ها یا دې مړی کا دا چې طریقې سره الله تا واس کا واه لکه مشوموالی کې سړی پلور مرته وزونه کوي کنه دا چې طریقې سره خدای یادا وا یادا یاد کئی اللہ تعالی پشانتا ذکر کول استا صحاباکم مشران خپل کلا بچی حج نبیو فریق شو کنا دا جاہلیت زمانه نو بیا بلا گیو دا پلارانو صفتو نیو کولو وی دا مانے کدا چه ساڑے تر شو چه سل مڑی کڑیو بل بیلو چه مانے کب دوا سوا کڑیو باز دا خاتوب و خاتوب فخری بخپلو مشرانو مانے کدا چه بدماشو دا چه ساڑے ہو دا چه اللہ وی اللہ یادا وی پشانتا دا ذکر دستاسو مشرانو خپلو لره مړه د مشرانو تاریخ پرېږ دوا د پلار نیکه تاریخ پرېږ دوا الله یاد وا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر فذكر الله بالتوحید الله یاد کئ په وحدانیت سره الله یو غنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی فذكر الله یادوی الله لره تکبیرات و یہ حق تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دا ذکر کوی ها فمن الناس من یقول ماشاءاللہ چلو اللہ خیر خاجی فمن الناس من یقول دین اورستا تقسیم د حاجیانو کوي ها الله فرمایي قسمه قسمه حاجیان دي ها بعض هغه حاجیان دي چې را حج تلاړ شي صرف د دنیا سوال کوي ځکه هغه کې وصول نه قبليږي ملان اور تیلی چې کله بیت الله د پنازار ولګيږي نو بس کوم سوالو کې قبليږي نو د لګي شي دنیا پر سی الله موته بنگلې را کې جائیداد او سره او سپینو ذرا پراپرٹی میں جوڑا گیا ہاں کارخانے رات اللہ فرمائی دی سڑی دے پرا قیامات کے ایتی حصہ نشتا ہاں دا بدبخت ہے ہاں اول قسم حجی سے بدبخت حج دی دے پرا کئی عمرہ دی دے پرا کئی چاگر دے کہ سولنا خکب لے گی وہ موتا خی پیسے ملو شی ہاں نو اللہ ہوئی چھ دا بدبخت حجی دے ہاں نو گورا ارتا فمنن ناسے بازی دا حجیانو سیبانونا بازی دا خلقونا من یقول ربنا آغا سوکتی چوئی چی ربنا یا ربنا آتینا فی الدنیا راکی متپ دنیا کے یا اللہ دنیا کے تا قسم قسم جید دن راکے یا اللہ دنیا کے دولت راکے عہدہ وزرت بدشاہت راکے دا سوال کی اللہ فرمائی وما لہو فی الاخرت من خلاق نبوی دید پر پا آخرت کی تیسا دا بدبخت ہے ہاں دا چدے بدبخت دنیا غواڑی دنیا دویم کے سم حجی نیک بخت ومنن ومنوما باز دی حجیانو نا دی خلقو نا منا سوکتی قولو چوئی ربنا آتنا راکی اے رب از منگا آتنا راکی فی الدنیا پا دنیا کے حسنتن توفیقتن ایک عمل وفی الاخرت حسنا آپ آخرت کے بدلا دن ایک عمل وقنا عذاب النار وستی مونگا عذاب دور د جانمنا دنیا و آخرت دوڑا غوڑی خوا راشی حج تراشی دسوی یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا نو دا حجی سیب کامیاب دے اولائک لهم نصیب دا کسان چی دی چی دنیا و دا آخرت سوال کوي دیو دا پرا حصہ دے مما کسبو دا غینا چی دیو کسب کڑی وی دنیا و آخرت کے والا بدلا ور کی دنیا کے بم اللہ دنے کمل توفیق ور کی دنیا بدلا ور کی آخرت کے بم بدلا ور کی اگر چ سوال کوین دنیا والا آخرت دوڑو سوال کا واخا سیبا صرف دنیا ما گوڑا کا آخرت سوالن کا وا د دنیا سوالم کا انس رضی اللہ تعالی عنہ تغلبا چویل چ متدا چ دعا و ہے او خی چ غا جمع دعا وی جمع دعا وی ها ناغه ورته دا دعا و خیر چې ربانا اتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخره حسنا وې دا جمع دعا ده ناغه ورته ویل چې دا دعا خو متزدا ده وې دا دعا چې زدا وینو دا کاوا ګوره د لمنځ کې چې مو اخیری کې وایو دا ډیره غوره دعا ده بهترینه دنیا و اخرت سوال له ها الله سره دنیا مشتا اخرت مشتا دعا ډا غواړه ها پېږه دا بو خلما کوا چې صرف دنیا غواړې آخرت نه غواړې ها دوړو غواړه کنه الله بدر کی ها نو دا بدبخت چې صرف دنیا غواړي آخرت کې به ایسانوي نیک بخت حاجی صاحب سره کله چې بیت الله تعالی شي ناغا بیا دا سوال کوي چې رب بناتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار والله سریع الحساب الله جلتی حساب کوون کې ده ها الله جلتی حساب کوون کې ده اګوره مؤمن او موحد سره به حساب وکي پیغمبر صلی الله علیه دومره وخت په کې تیر شي لکه څنګه بین الحلبتین په منځ د دولو شلو کې یو ځلې چې تیتا زور ورکی او لوی شي خزا کنا غوا میخه هم درنګي وخا وزا ګړه دا چې زور ورکی کن او دینه بعد بیا لو شروع چتی دا بل زور ورکی دی په منځ کې څومره ټین تیر شي مؤمن سره به دومره وخت کې حساب وکړي پیغمبر صلی الله علیه او کافر سره به سختی ساوی همدارنګه ګناګار سره به سختی ساوی الله به غیر دی حساب کتابه مو تاسو جنت ته داخل کاغه کای سبونه می سبونه شروع شی بیا په یګم سره باندې بیا هډر لوی تکلیف ته ها او مناقشه شروع شی کنه مناقشه منو کې شاه عزبا مناقشه در سره شروع شی دا کار دواله کول باز بیا د دې جواب ډیر مشکل دی ها او کبه غیر د حساب کتاب وي بس الله رب العالمین ډېر مې روان دي الله د مو تاسو به غیر د حساب کتاب او بخي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاپور شیخ بکیلو علی د جنت الفردوس نصیب کی وای کپا حساب وي زمینیستا کبه حساب وي خوګه جنان بیاما کپا حساب وي زمینیستا او کبه حساب وي خواګه جانان به یما علی د جنت الفردوس نصیب کی ډیر لوی سړی تر شوی دی ها ډیر لوی ولی بزرگ تر دی هغه ته فایده خلکو تور کړی واشکر الله فی ایام معدودا واشکر الله یاد کای الله تعالی فی ایام معدودا پاورې جوش مرکړی شو یو کې ایام معدودا پاورې جوش مرکړی شو یو کې چا ایام تشریق تی ها اختر دے اختر نہ باد اوری جی دی ایام تشریق اور تیل ولی ر شر را قیو شر کو تشریق دیو بدا وخت نہ توایب جوړه ک چکوم قربانی وک ایب بیا حرمت ویڑا ولا بیا بڑے وختونو پر خوڑا ها زکا ایام تشریق اور تیل شیخا فی ایام معدودا پاورے جو معدودا تو کے اگورا قرآن کے دعا کے سماوری جی ذکر دی یو ایام معلومات یو ایام معدودات ایام معلومات دا لسم د ذوالحج یو لسم دو لسم یعنی اختر پہلا اوریز دویم اوریز دریم اوریز دا ایام معلومات تی دا قرآن کے شتا صورت حج کے او یو ایام معدودات تی ایام معدودات اختر اول اوریز دویم دریم چلورم این لسم ذو الحجا یو لسم دو لسم دیار لسم دیار لسم چه ور سره شدید ایام معدودات یلیش ایام معلومات چه دیار لسم یعنی چلورم او ریز داختر ور سره نوی خا فمن تاجل فی اومن آسوک چه جلتیو کی پا دو روزو که یعنی مطلب دا چه یو لسم او دو لسم او ریز دا مینا که تیره کی بیا جلتیو کی دیار لسم او ریز تا دا ذو الحجی سار نشی فلا اسم علی نشته ده گناہ پدے بنی ومن تاخر آسو چورس تشیا یام معدودات تا پیغم صلی اللہ یعنی دیار لسم ذو الحج تے ایثار چھی فلا اسم علی بیان گناہ نشته پدے بنی لمانے تکا خدا حکم آچا دا پر دے چھ جانو سدیر مخالفات نا وتق اللہ وڈرے گی اللہ نا گرد حج تفصیلی مسائل پ فیکی کتابونو کے ذکر دے ہاں تفصیلی مسائل اٹول مسائل دا حج پا قرآن کی نشتا ہاں دا پا فقہ کے ذکر دی پا حدیثوں کے ذکر دی وَعْلَمُوا کوئی شئی انکم الی تحشرون یقیناً تاسو با خاص اللہ تا واپس کولے شئی ہاں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُ طلبہ درہم کے سماجی سیبا بدبخت اعلی حجیم دے خو سخ بدبخته منافقم ده سرا د حج نه منافقت نه توبه نه وباسي حاجی وک یره ویلس حج نه کړی خو بیا منافقت کوي ها دا بدبخت اعلی دی حاجی صاحب آج تا لاره عمره دو که آج دو که بیت الله طواف دو که خرچه دو که منافقت نه توبه و بسام الله فرمایي دا غټ منافق ته ها بدبخت الاره و من الناس بعض خلکونه من هغه څوک ته یوجبو که اول قباحت خواندر کوي تعالی راي محمد صلی الله علیه وسلم قوله وینا د فی الحیات الدنیا په دنیوي خبرو کې دنیوي گپ شپ چې لګې نو ډېر خوشګوار گپ شپ لګې ها اخنس ابن شریک د یو منافق و ها دا څه خوږ زبانی و چې نبی علی السلام سره به گپ شپ لګول نبی علی السلام ته به خواندور کول یا خپلی خبرې دي نو هو منافق ها ساته خواندر کوي دا اول کباحت خدای یاد ستا و یشهد الله اگوا کوي الله تعالی علامه پاغشی بنی فین قلبی چې پزړه ده کړي الله گوا کوي پاغشی بنی چې پزړه چې منافق ته ها درم کباحت یو ګرا وا هو علی الدل خصام سخت جګړه لودې ها او دا سخت جګړه وودې چې کون طرف تلاړ شي جاسوسی کې شیطانی کې دوه پمانس کې پسته خله سره خلق جنگي بازی سړی چې وګوره ډېر حګومان بدرازي خچره حضرت خو چې کوم کلی کې د پاتشي کنه کلی کې جګړې وی کوم جامه کې دی وی کنه نو پاګه کې به اتفاق اتحاد نه ګوره دا منافق ته ها جګړې جوړې خلکو منس کې جنگاول کې شیطانی کې بدی جوړې ها سارا د حاج نه ګمرا دې بدی جوړې څلورم کبه هتی وګوره وایزا تولا کله چې دی وګرځي کی مجلس تستانم تا مجلس نه چلاړ شي کنه صاف الارض کوشش کوي په دنیا کې زمکه کې لیفسد فیا چې فسادو کې پزمکه کې ها ویهلک الحرسام هلاکی فصلنا و نسلا نسلنا جګړې جوړې کی نو چې جګړې جوړې کی فساد شروع کی فصلنا تباشی نسلنا تباشی بدیو سره نسلونه فصلونه تبقی کنه تبقی تس نشیار شیخا یا ازا تولا کلچ اقتدار والا شی فی الارض پزمکی کے بیا سکوی بیا فساد کوی پا دیزمکی کے حلکوی فصل و نسل فصل و نسل خا نو بیا فصلم حلکی منصوبہ بندی کوی و یرا منصوبہ بندی کے یہاں خزو اولاد بندی ممبر صاحب جوڑ شے ممبر صاحب بیا بے لنو نکی او جی دو اچھے بچے دو بچے اچھے خبردار ہو دو بچیوں نے زیاد بچی رو نوڑون دی دا پر تا تا خالوڑ در کڑے چھ خالگو تا دا دعوات ورکے چھ دو بچیوں نے اخترب تا بچی مار روڑو و نبی علیہ السلام خو فرمائی تزوج الودود الولودا اغه خذ سره نکاح کو چې غا ډېر بچی راوړي ها خدای لګیا دې چې دوا پښکوټي وشي او بیا و هیجی ما اپریشن هو خدای دې ساده کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسل ډېر کا ها نسل ډېر کا چې نسل ډېر وی مجاهدین شي عالمان شي نو ته دوا پر پړک مګ کوټی دې مګ کوری دې پیدا شو بس بیا د خذا باند کا ها نو چې اقتدار ولا شي بیا حلکی فصل منصوبه بندی کوي ها و نسل نسل خرابوي غلط تعلیم خلکو باندې شروع کیه ها بیا به مدرسو نه خلق باندې وی جی دا مدرسو کې د شتګردی زده کیږي ها او دا انګریزي سکول کې داخل کا بیا تدا دعوت ورکه خلکو ته چې مشری د تملو شي خلک وردار کی ایزا تولا کله چې اقتدار ولا شي بیا دا کار شروع کیږي بازی فرمایي چې اخنس ابن شریک د نبی علیہ السلام مجلس کې به وکنه عقل چې بار لړ نو هغه کې صخره او تفصلونه وغه اول ورو اول عمرې کو خریمړ کو ها فصلونه تباہ کو دو قبیلو په منځ کې جنگ شروع شه په یوه مسله باندې خراب شه فصل خراب شه افیک دا کار دی ها نو سراد حاجنا چې حاجین کړي عمرې کړي دا بدبخت اعلی دی دا کرونه کوي خاجی بل قباحتی او گرا و ایزا قیل له اتق اللہ کل چویلی شی ورتا چه وڈاری گا دا اللہ نا دا خرابی ما کوا دا کرونا ما کوا اللہ نا وڈاری گا جی سیبا دا شیطنی ما کوا دا دشمنی ما پیدا کوا دا جگڑی ما پیدا کوا آخذت خل عزتو بل اسم نسی دیلارا عزت پا گناہ سرا دا گناہ دیتا عزت خکاری گی ہاں نو دا بدبخت نه دی چې ګناه ورته عزت ښکاریږي. نو بیا د دې نتیجه به څه وي؟ د دې حاجی صاحب وی فحسبه جهنم خپکېږه ما فحسبه کفی دې دی لرا جهنم جهنم جانم ولا بیس المیاد ډیر آباد بستر آلی ها ډیر آباد بستر آلی کوم بستر چې دې ځان لپاره تیار کړی دی چې ور د جانم دی دا بد بستر دی دا بدبخت اعلی وخه پیغمبر صلی الله علیه یو ګور نفس بدبخت وو یو نیک بخت وو یو بدبخت اعلی دی اوس نیک بخت اعلی درته ذکر کړي نیک بخت اعلی حاجیم کڑے دے عمرائیم کڑی دے مجاہدم دے نفسم اللہ دے پر قربانی کئی دا نیک بخت اعلی دے ومن الناس بعضی دا خلقونا من اغا سوکتے یشری نفسہو چے خرطوی نفس پلن پہیگے مسئلے منے ابتغاء مرضات اللہ قربانی کئی نفس پل دا پرد رزیمنتی دا اللہ دا نیک بخت اعلی دے خان حاجی صاحبم دے مولیم و لگول نفسن قربانی کئی مجاہد دے واللہ رعوفن بل عباد اللہ شفقت کو ان کے لئے مہربان دے بل عباد پا بندگانو بندے خان دا چھے بندگانو بنے اللہ رب العالمین میرا بنی گی یا ایو اللذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافا ترغیب ورکی قتال تا بعض یہود چھو کلچ مسلمانان شو نو دیو بدا ویلو چرا مو دو خانو پیه نچکوم خان دو خانو شوده نچکوم دو خانو وخه نخرو اللہ رب العالمینو فرمائیلو چه گورا اے اسلام که چه داخلے گئی کامل داخل شی دو وخه جایز دی پیه شوده جایزی دی دا نا چه توائی چه با دو وخه نخورن زگا چه مو بنه منا شویه و یا ایو اللذین آمان ادخلو او ایمان ولو داخل شی فی سلمه پا اسلام کے کافتن پورا پورا دا کافتن یا حال دے دا ضمیر دا ادخلونا نو معنی دا شوا ادخلو فی سلم جمیعا ادخلو فی سلم جمیعا داخل شے پا اسلام کے اٹول یا دا کافتن حال دے دا سلم نا خا فی سلم نا حال دے معنی دا دے کافتن کاملتن داخل شی پہ اسلام کی کاملتن پورا او کافتن کے تے دا پر دا اسمیت تے خا دا دا پر دا تانیس نہ دے خا پہ گئے مسئلے بنے کافتن کے تے دا اسمیت تا پر را غلی دے تانیس تا پر ندر را غلی دے خا خاجی ولا تتبیو خطوات شیطان تبیداری مکوی دا کدبنو دا شیطان انہو لکم آدو مبین یقیناً دا شیطان تاسو دا پر دشمن دے خکارا مبین خکارا لازمی مانا دے مبین خکارا کون کے متعدی مانا دے آگورا کا پاس تا علم نا تاسو اوخوی دی شیطان تا بیداری موقع بیا خانا دے فا انزل التوما کچر تاسو اوخوی دی ممباد ما جا اتکم البینا پاس تاغینا چرغلی تاسو لرصاف دلیل فالمو پویشی ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ غالب دے پخبری بچے بنے حکیم حکمت والا دے عزیز کے اشارہ دے کرسازی تا حکیم کے اشارہ دے غیب دا نہیں تا کرساز غیب دان صرف یو اللہ دے خوئے گی ماں شیطان ماں ماں نہیں ہاں تخویف اخروی ذکر کے سرد ترغیب نہ جہاد تا حالی انظرون اللہ دیو انتظار نہ کوی دا حال کے استفام دا نفی مانا دے اور گئے حل ینظرون آیا دیو انتظار نکوی دا بلشی اللہ آن یات یوم اللہ مگر دی خبر چراشی دیو لر اللہ تعالی فی زلالن پسیورے کے سیوروں کے من الغمام دوری جنا پہیگے مسئلے بن دا آیات متشابهاتو نه دي ترنګي بالله راضي یادا چې ان یات یهم الله راشی امر د الله عذاب د الله پس یورو کې دورې زنا دورې جو په شکل کې عذاب راشي هاذا عارضن ممترنا شعب علی السلام کا من رغلی ہوگا حاز آرزون ممترون دا اوریز دے موبن باران ورائی اغا چراغلا عذاب وخا تباو بربادی کو والملائکتو راشی ملائکت دا عذاب وقضی الامرو پیسلا بکری چی امر دا عذاب ویلاللہ ترجو الامور خاص اللہ تان وپسولشی انجام دا ٹولو کرنو انجام دا ٹولو کرنو اللہ تا وپسی نو ګور دا انتظار نکي د بل شي مګر د دې شي انتظارو کې چې دیو عذاب راشي بعد عذاب منتظر دي توبه نه وباسي رجوع نه کوي په کار د دې چې توبه وباسي رجوع کوي الله ته بس صرف عذاب انتظار کوي چې عذاب راشي او جهنم ته ورسيږي د دې شي خواهش مند یې لک سوچو کا فکر وکا ها سل بنی اسرائیل د تخفیف دنیوي و نمونه عذاب او بیان د سبب د عذاب ذکر کوي ها سل بنی اسرائیل تاسو کا اے محمد صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیل نا کم اتیناهم کم خبری دی کم اتیناهم ډیر مور کړي دیول رمن آیاتن نشانه او معجزه بیناتن صافه صافه نو دیو لاګیا شو فبدلوها دیو د معجزه او دا دا صاف دلیلی بدل کو ها بدل کو زمانہ نشکری ہوگا ومن یبدل نعمت اللہ آسوک چه بدل کی نعمت اللہ نعمت جنس تے ہاں کلیلو کسیر بن اطلاقی کی طلبا آسوک چه بدل کی نعمت ند اللہ پاس تاغی نچ رغلیوی دل را یکینن اللہ سادہ زبر کو ان کے دے نگورا چه نعمت نا نشکری ہوگا اللہ دا طبقی بربادی لکہ سرنگی بن اسرائیل طبع بربادو زوینا للذین کفروا پایګه مسلې ون تزهید من الدنیا دنیا سره مینا ما کا وا زوینا للذین کفروا الحیات الدنیا اګور دا کافر چې دی دا حق طرف توالې ناراضی ځکه چې دیو ته دنیا خسته شوی ډولی شوی ری خسته کړی شوی ری کافرو لپاره ژوند دنیا یو خبره شو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بلا خبره دیو ټوکی کوي هغه کسانو پرې چې مؤمنان دي مؤمنانو پرې مسخره کوي ټوکی کوي کله وې د شدګردي شدت پسند دي شر پسند دي وتق والذین تقوا الله فرمایي هغه کسان چې دیو ځان بچ کوي د شرک د کفر نه فوقهم پاسبه وي د دیو نه یوم القیامه پرې د قیامت کې ها دا بلان دی جانم کی دیو بوچا جنت کے ناستوی و تختونو بنی با تنباشے کئی آ کفارو پر بخاندہ کئی ہاں علل ارائی کی انظرون تختونو بنی با گوری نو قیامت کے بعد مسلمانان مومنان اچاتوی پاسا بوی و دا کافر بلان دی پا جہنم کے پرتوی واللہ یرزق من یشا بغیر حساب الله خوراک ور کوي چاله ری چې خخی بیا ری صاحب بغیر د مشکات نه بغیر د ستړی نه ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغیر د تنگوالی نه اګورا دا مضمون په قران کې په ډیرو ځینو کې ذکر شوی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو وګورئ سورته ال عمران دیار لسم نمبر آیت وګورئ پاغذ کې دا مضمون ذکر دی ها پاغذ کې بیا پوره تفصیل دی صاحب ها زوینا للناس درېم سي پر سورۃ ال عمران دیر لسم آیات پاغذ کې بیا تفصیل ذکر کړی دی ها زوینا للناس خستا کړی شوی دی خلکو د پرا څه شي خستا کړی شوی دی حب شاوات محبت خواہشاتو من النساء د خزونه چا خزو سره شاوته خزو سره شاوته و ير تلور و دونن کړي وینو درې و دونن کړي و والبنین چا بچیو سره شاوته ير زمن و ډېر وینو المسیم و والقناطیر المقنطرا خزانه جمع کړي شوې ها خزانو سره شوقې من الذهب والفضا سرو زرو سره سپینو زرو سره بعض خلکو سره او سپین ډېر خوښتي ها ویره دا سرو سره ډېر شوقې سپینو سره ډېر شوقې ګوت کې والی یو شې بل شې هارونا والخيل المستوما هغه وسیان چې غانی شاندار دي چرګي وسیان دي ها خپو بنی سپین او سار بنی سپین تور واسوی چرگه براگه بازی خلکو در خواخته ها والخیل المصوما آغا آسیان نشاندار کہیں گے مسئلے بازی خلکو موٹرو لینڈ کروزرو سر شاوکتی والانعام او ڈانگرو سر چا میخو غوانو سره شاوکتے ہاں چا گڑو بزو سره شاوکتے کوچیانو گڑو بزو سره شاوکتے زمیدارو کلبے غوچکیو سره میخو غوچکیو غوانو چا پرمی غوانو سره شاوکتے والحرس دا فصلونو نا چا فصلونو سره شاوکتے ہاں زمیدار فصل سره شاوکی اللہ فرمائی او جان پوئے کا ہاں دا ٹول شیو نا که خزی دی که بچی دی که خزانه سرسپین وسیان موٹر ڈنگر فصلونا باغونا ذالک متاع الحیات الدنیا دکانشه دا معمولی سامان دا ژوند دنیا دی والله عنده حسن المآب اللہ پنیز بنے خستا دے در وجود دے چه جنت دے ها مزے چرچے کا اگر اللہ رب العالمین سوئی خاجی اللہ رب العالمین فرمائی ذالک متاع الحیات الدنیا دا معمولی سامان دا ژوند دنیا متاع تے لیشی گورا کا خزی دی دا متاع دے بچی سرسپین وسونا ڈنگرے پسلونا جزونا گاڑی دا متاع دے متاع تے لیشی طلبا او متاع تعریف خوزدہ کا کن متا یلے کی گی لاتے تا آغا لاتا چه خزے اور سر تیغنا سپا کئی آغا لاتا چه خزے تیغنا سپا کئی آغا کپڑا چه لوخی اور سر سپا کئی سا غر لوخ سپا کیو بیا کپڑا یزے کیو غر زی نظم و درر کی وی علامہ بکئی رحمہ اللہ آوی متا آغا شیتے لے شاگ مردار تا چه مجبوری خوری پا وقت لوگی که سخت مجبور ده وگه ده لوگو نمری خار مردار پروتی و تکڑای ورزن رواخستا بوی خیجی ورزن وی خوڑا دا متا ده پیگنو سلیمان و بعضی وی چه متا آلا تل کرسوف تایلشی اگو ملوچو و کپڑی تا چه خیز وینا سپاشی و پدرانی خزی و غرزی ها پیگنو سلیمان نو گورا د دنیا د سرو د سپینو د خزو د ټولو مثال الله متا سره ورکړی دی الله رب العالمین د متدامل کولو توفیق نصیب کی مو بیا لګیایو ها الله اکبر الله د متعامل نصیب کی هغه خیره چې ګوتو په منځ کې وي خپو ګوتو په منځ کې خیره غونې سوي دا متا دی ها یعنی متا منا معمولی شے سگا ایس قدر قیمت نشتا دے اللہ ویش دا ٹول معمولی شے ہی نری ہاں و طور پس اللہ گیا مر شوے ہاں ترغیب ورکی آخرات تا بیا ورستا چوئی قل او نبیو کم بے خیرن ہوئی پیغمبرا دین بہتر شے در تا نخیم چی دین اڈر غورا شیوی بہتر شیوی ہاں بہتر شے چا دے بہتر شے چلے بہتر شے اللہ در تخیخا للذین تقو عند ربهم جنات تجری اسوک چی اللہ نا ڈرے گی خود پر باغونا دی چی بائی گی با لاندے دا بنگلونا نہرونا چلور کسما ہمیشہ بوی پدی کے بل بچوی ازواج متحارا بی بیانی بوی خا دا خیرہ نی بنوی خا با متحارا پاکی صفا ستراوی دا خیره نیدی ها پیگم زلیمان گرمی شروع شوا کنا ورزوانو من اللہ ورزوان من الله وی رزیمانتیا دا اللہ نا بوی خان اللہ بدر دنا خوشحال شید رزیمانتی اعلان بو کی خان واللہ بصیر بالعباد اللہ دا متعاقا نعمتو نصیب کی خان اللہ دا خیر ہوگی خاجی دا ایساب کتاب دے خان اللہ اکبر کان الناس امت واحدہ د پیغمبرانو درتللو واجه ذکر کوي پیغمبران الله دنیا ته ولې رستوري واجه توا او اعلان فتحه پیغمبران ځکه الله پاک رستولي دي چې یو دین وو یو توحید وو خو خلګور کې اختلاف وکړ شرکی شروع کړ نو پیغمبران دی دعوت پر رستولو کان الناس امتن واحده هو خلق امت جماعتیو پا دین بندے پا توحید بندے متفقو ها وو خلق جماعتیو پا دین و توحید بند آدم علیہ السلام نا ترنو علیہ السلام زمانے پر شرک نو ها صفا سترا مسئلہ و توحید لا الہ الا اللہ دم صفی اللہ دیوانی یکین و خلقو ها بیاتو شو فاختلفو دائی برات پور سر رو بسے ها فاختلفو اختلاف یوک تو چه اختلاف یوک بیتو شو فبعث الله نبینا مبشرینا راولی گلو اللہ تعالی پیغمبران زری ورکو ان کی پساوبونو جنتون سر در ان کی راویلی گل سر دیونا کتاب دا پردیزار دا حق دیر پر چه فیصلہو کی پمائن دا خلقو کے پاگو مسئلو کے چه اختلافی کڑو پدی کے حالاک اختلاف چا کڑو پیو خلقو خان ولی کول زید دو اجنا عناد دو اجنا کلے کڑے و پاس تا علم نا علا دا دیو زلیل کی چی پاس تا علم نای کڑے وی عالم اختلاف کڑے و مختلف فیم اختلاف نو کڑے پدی کے مگر آو کسانو او تو ہو چور کڑے شیو پویو پاس تاگی نچ رغلیو دیو لر صاف دلیل ولی کول بغیم بینام زید دو عناد دو اجنا فحد اللہ اللزین آمنو نو وخیل اللہ تعالی او کسن تا چی مانی روڑے ہوں ہدایتی ہوکا دا پرداشی چی اختلافی کرو پا دی که دا حق نا پا حکم خپل سران اللہ ہدایت کی چل رہی چی خوخی لاری نیغی تا نیغی لاری تا ہدایت کی ہاں بس اللہ خوخ دے نو اختلاف چی پیدا ہوشی بعضی خلکو تا اللہ لارو خی حق تے ورسی بعضی پا باطل پا دیشی پہیگا مسئلے بان نو گورا دیجئے کہ کانن نس امتن واحدا فاختلفو تکے برو بسے ہاں پا قارینے دا سورت یونس سرا زکا سورت یونس کے فاختلفو تکے اشتا فباس اللہ نشتا ہاں نو فاختلفو بوی سورت یونس نروخ دے دازے بولا گے فاختلفو فباس اللہ نبینا او آغذے کے فاختلفو تکے اشتا کنا فباس اللہ نشتا دا سورت البکرے والا فباس اللہ بروخ لے آزے بور سرا والا گے نو تدبیق پا پیدا ہوئی شیخا نو دا اعتراض بوارید نشی چه او خلق یو ٹول گئے نو چی یو ٹول گئے و فباس اللہ نبینا بیارا ولی گلو اللہ تعالی پیغمبران نو چی یو ٹول گئے و پیغمبران تا چه ضرورت چه پا یو اتفاق بیا ضرورت ہو خود دا باوکی القرآن یو فسر و بازو باز آغا فخت اللہ فو براوخ لی دلتے باو لگے خود دا فباس اللہ براوخ لی آغا زی باو لگے ہاں نو بیا بدا ما ملا بارا بارا شیخا شک شبا و پاتی نشی خبری بانی پوئے گی سورت یونوس نو نسم نمبر آیات پا دی سر والا گی آم درنگی سورت زخروف سلورش پیتم آیات پوئے گی مسئلے بانی خاجی ترغیب ورکی الجہاد سبب دخول الجنہ مخی جہاد ذکر شی سبب دا دخول دا جنت جہاد پہیگے خو جہاد چی پو اصول ہوئی ہا دشمن سرا بی اصول نا بی اصول جہاد اللہ تا نمنظر دے ہا جہاد بکوے پو اصولو پا قوانینو سرا ہا علاو دا رسول حکم مطابق پا جان کے دانا چی تر ٹوپاک رواخ لے او اختستر کے او بریتونہ استر کے او پوزیشن نا مجاہد جوڑ کے او نا پا حرام میں اسرا کے نا پا حلال ہے ہا اندہ سے ڈاز دوز جوڑے ہے ہا خلقو تا تکلیف پر کے او خلقو نا باتے خلے او بسا دا مجاہد نا دیکھا دا ڈاکو دیکھا پہنگو سارے اللہ رب العالمین دا متدا عمل کولو توفیق نصیب بعض خلقو دلا سا ہر شے بدنام شو جہادم بدنام شو آریو شے بدنام شو آغا جهاد چې هغه په اصولوي قران نه ثابت دی، احادیثو نه ثابت دی، پیغمبر کړی دی، صحابه او کړی دی، اووی جنگونه پیغمبر په خپل کړی دی. دا جنگ بدر کې خپل نه ویلاړ، جنگ او خود کې نه ویلاړ، غخونه نو زخمی، ټول بدن نو زخمی، همدارنګه حنین کې، احزاب کې، تابوک کې، اووی جنگونه خپل کړی دی. ها خو په اصولوي کړی دی، ها چا سره ظلم زیات نه دی کړی، پیسو د پرې ټوپک ته پرې خلق نه دی مړ کړی. ها پیغام سلیون روس کله چې ماتې وخوړه، الله د امریکې ته ماتې ورکړي، ځکه زیاتې کړی دی. روس ماتې وخوړه، ها نو چې روس ماتې وخوړه نو بیا هغه نه بعد یارانو کې خپل منځ کې ګډوډ پیدا وشو، ټوپک ته پرې به خلک مړولو. ها سړی به ټوپک ور سره غلی به شو، ډاس وی بوش تیاره څه کې دا خلکې و، الله د اسفل سفیرین ته ورسول کې نو دا خلکې نو صحیح مسلمانو ټوپک ته پرې مړکه. ها ټوپک یې به راواخل، سړی به مړ کوي، دا خلکې و. داسې جهاد الله ته نه منظور دی. ها مجاهد کې به اخلاص وي، د الله او د رسول ته به دریب وي، سنت مطابق زندگی به وي، بدعتی به نه وي، مشرک به نه وي. د مشرک بدعتی جهاد نه قبلي، تو الله اورې جهادونه کوا خو چې مشرک یې والله کا قبول شي، او د پیغمبر دشمن یې بدعات او رسوماتو کې لګي والله کا ټکه دن قبول شي. ها پیغام سلام سنت مطابق اخلاص عاجزي، او بیا چې دشمن ته ور مخ کې شي، دشمن د تا په مخ کې ته شری مړه، یو مجاهد بیا د سونو خلکو علاج کوي. ها خو چې طریقه خو برابر وي کنه پیغام سلام الجهاد سبب دخول الجنه. قران کې الله جهاد ذکر کړی دی، مستقل سورتونه دی. ها پیغام سلام نو ګور دا به انصافي وي، چې سړی وي چې جهاد د شتګر دی، دا به انصافي دی. جهاد په اصولو دا د الله حکم دی، دا تارګا دی، دا وېڑا دی، دا دیوال دی، دا الله د حکمونو حفاظت ته پرا. پیغام سلام دا خواسه کافرو، کافر د جهاد نه سخت ډاریږي. ها پیغام سلام دی د واجنه د خلکی پیدا کړو چې د جهاد منسوخ کولو کوشش دی کول. غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی جهاد منسوخ کړو، مړه جهادونه چې چې تدې تدې تو پلاری نشي منسوخ کړی، د الله کتاب ته منسوخ کړي. پیغام سلام نه دجال کذابه په دروغ د پیغمبري دعوا کړی، ته د الله کتاب منسوخ کړي، بل اور پسی را پورته شه، بل را پورته شه، دا خکار نه دی. دا د الله حکمونه څوک نشي منسوخ کوي، دا د الله کتاب دی. ها دا څوک نشي منسوخ کوي. الجهاد مازن الی یوم القیامه، قیامت پورې ودا جاری وي. ها خو په اصول وګوره، بی اصول جهاد نشته دی. کافر سره به جنگ کې په اصول وکړي، خپل مسلمان باندې مړې. ها چې ته مسلمان مړې، ها پیغام صلی الله علیه وسلم خاجی تکلیف پنوار کې خلکو ته روبونه دوبونه نه خرځي. ها چې تا سره پرتی دی وي ګروپ ته در سره خلکو باندې روبونه اچي، دا جهاد نه دی. ها الله دې موږ ته صحیح جهاد نصیب کی، او په خدای کسان دی چې 313 کسان مجاهدین پیدا شي، ټوله دنیا فاتحه دی. ها سپورې 313 نشته دي، 314 مجاهدین چې پیدا شي کنه، بیا ته ګوره مشرق نه مغرب، شمال نه جنوب، پر ټول وطن به فاتحه وي. ها دا اوس پورې لیندې پیدا شي، الله دې پیدا وکړي. هسې سرونه خو ډېر دي، ها سرونه ډېر دي، کونی ډېر دي، مطلب یې سر پورې دی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آر یو سړی وایي چې زه د جنت ټیکه دار یم، جنت ټیکه دار، جنت ته تلل داسې ټوکې نه دي. ګوره جنت ته چې څه برداشت پکې، امتحان به در باندې راځي، غنه آباد به بیا جنت ته څه پیغام صلی الله علیه وسلم. دله پر تاسو روبه سي سورۃ النقابوت لونه قران وګوري، یا چوج لکونه وګوري چې ترنګ جنات دا چې مفت للی کڅې امتحان شتا. سورۃ العنکبوت یو اشتما سي پارا وګرا، امتحان برازي پتش امن نه نخلسېږي، چې توې چې زم مسلمانې مؤمنیم امتحان به برداشت کې. ها الف لام میم سورة العنکبوت اول آیات شلم اسی پارا او گورا ورتا، احاسب الناس ان یترکو، اے گمان کوی دا خلق چې دیو به پر خدل شي محمد ان یقولو چې وای دی امنا مې مان راوړې دی وهم لا یفتنون حال د دې چې دیو باندې به ازمایش نشي کاوله اندازه به پر خل شي پامننا تش پامننا نشي پر خدل ولی تاریخ وګرا ولقد فتن الذين یقینا مونږه امتحان کړو پاو کسانو باندې چې مخکې د دیو نو دیده پرا چه اخکارا کیا لطالا آکسان چه رشتون کیو آکسان چه دروزغن کیو ها دا کازه با دا صادق پا منس کی جده راولی امتحان برازی تم پخلی وی چه زمومن موحیدی آما زمی ام خا امتحان چه راشی پتا بدو لگی گی چه سیر نتو پخی گی ایو سڑی ویلو کنه چه ما سل گزا ٹوپ کرده ده بلورتا ویلو چه ده گاز ده میدان را شووسیو که پاته بلگی گی آسه پخلی خبره نکی گی امتحان برازی اللہ رب العالمین تمو امتحاناتو نوستا تمو کمزوری من امتحان کی پسیدل مشکل ده پیگم سلیم اشد البلا سخت امتحانات پان بیاو را غلی ده فلامسل ولامسل بیا لاندې درجو کې خلکو باندې امتحانات راغلي حاجی بیا وګورا سورۃ آل عمران وګورا لغونې سورۃ آل عمران یوسل دوا چل ختم نمبر آیات آل عمران یوسل دوا چل ختم نمبر آیات الله اکبر جانات تتلل دا چه معمولی خبره نه ده چه تخپی وګده کې بدستنه کې نه د الله تابعداري نه د رسول تابعداري نه د صد دینی مالی قرباني کړي نه جاني اته وای چې بس کا خیر وي جنت الفردوس ته ما زیاده دا چه په خله خبره کې ها وګوره عام حسبتم سلور مصیبرا یوسل دعا چلو ختمات سوره ال عمران ام حسبتم تاسو گمان کوئی ان تدخلوا الجنتا چې داخل بشي جنتا ولما يعلم الله لتروس پر نه دي خکر کړی الله تعالی الذين اكسن جاهدوا منكم چې مجاهدين دي دستا سنا جهادي کړي ويعلم الصابرين ان دي خکر کړی صبر کوونکی دا مجاهد او دا نه مجاهد پتا او سپورې نه دی لګیدلې هاته وای چې ځه جنات ته سما دا چې دور برزي آریو سړی ونه به امتحان کیږي ها خا بیان دا سورته ال عمران یوسل یو کم اتیایم آیات وګرا ها یوسل یو کم اتیایم آیات په یګ مسلې ونه ای الله خیر وکړي ما کان الله لیذر المؤمنین لیذر المؤمنین دا دی الله تعالی چې پرېګ دی مؤمنان هر یو سره دی ایمان داوا کی چې زه مؤمنی الی پرېګ دی نا علامه انتم علی پاغا حالت اختلاط بنه چې یی تاسو پاغه ونه گاډ واډی هر یو سره چې زه مؤمنی هر یو چې زه مؤمنی هم چې منه دیگر ډنګر نه حتا یمیز الخبیث من الطیب تردی پوری چی جدا کی الخبیث منافق من الطیب دم واحد و دم مجاہد نام یو منافق وی و مجاہد وی مومن وی مواحد وی آر یو سڑے دعوی کی چیز مومنی ہم خواہ گرے ہم پر خلی رے سنت طریقے سرے لباس تے خواہ برابار دے شریعت سرہ و دعوی کی چیز مومنی اللہ فرمائی ستسو پوری ما تاسو په منځ کې د منافق او د مجاهد او د مؤمن جداواله نوی راستلی یو امتحان براولان چې هغه پاته ولګي حاجی همدارنګه توګه سورته توبه شپږم نمبر آیات سورته توبه حاجی الله اکبر سورۃ التوبہ پیغام سلیمان ہاں تو یہ او کنا هغه لیکس ام حسبتم ان تترکو تاسو ګمان کوئ چې پرې بخودل شو محمد ولما یعلم الله الذين جاهدوا منكم لا ترو سپورې خکارا کړي دی الله تعالی آکسان چې جهادي کړي رستا سنا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليا اني دين ولي ما سوى الله نا رسولنا مؤمنان وليا د زړه دوستي یعنی دا چې سړی او سپورې لیا الله نه خکارا کړي چې هغه صرف خالص الله او رسول سره دوستانه وي مؤمنان سره دوستانه وي دې چې خکارا کړي نه وي کنه اور پرې د جنات تمام کاوه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه تاسو ګمان کوئ چې تاسو به داخل شئ جنت ولما یاتکم اعلی تروسه پورې ندی راغلی تاسو ته ګوره طالب یو لم دی یو لم دی دواړه جهد پر راځي کنه خو لم کې استعاره کی معنا دی او لم کې استعاره کی معنا نشته ترنګي لما کې استعراق ولا معنا دې تر تکلم پورې مثلا یو سړی وای لما یزرب هغه سړی وحل نکولو تر اوسه پورې ندی کړي ها دې کې استعراق معنا دې و یو لم دې لم یزرب ا سړی وحل نکولو مزارع معنا نقل کئ ماضی تا ماضی کې پمانه د جهاد سره راځي انکار سره اسړی وحل نکولو بس دا پتن لګي چې کړي وی کني وی کړي خلم ما یزرب هغه یو سړی وحل نکولو تر اوسه پورې ندی کړي ها ولم ما یاتکم لا ندی راغلی تر اوسه پورې تاسو تا مثل الذین خلو من قبلکم ها حال و صفت احوال داغو کسانو چې ترشوی مخی دستا سنا اغو بنی چه کم حالات را غلیو آغا تاسو بنی ترو سپوری ندی را غلی سشی حالاتو اغو تا تکلیفون رسیدلیو مستو ملباسا رسیدلیو دیو تا الباساو تکلیف تکوینیا وزراو تکلیف تشریعیا الباسا او جنگونا فقیر غریبی غریبی اواز درا او مرزونا په یګه مسئله ون غریبی جنگونا مرزونا وزلزلوا اجړه کولی شیو لکه څنګه سړی باندې زلزلہ راشه ته د کولی یو ها وزلزلوا حتا یقول الرسول تر دې پوره چه او بویلو پیغمبر واللزین آمنو آکستان چه سرد دینا وی مومنانو ماغو سرد دینا سی بویلو مطا نصر اللہ دیر بطانگ شو خا نو بیه بویلو مطا نصر اللہ یا اللہ کلبوی مددتا اللہ کلبوی مددتا اللہ ترب نبورتا جواب شتا صلیب وشوا اللہ خبردار ان نصر الله قریب مدد تعالی نږدې دی ها الله تعالی ورته جواب وشو په یګ مسلمان کله به چې دا چې تکلیف راغله نو انبیاو بندا خبره وکا او مؤمنانو بندا خبره وکا ها په یګ مسلمان مؤمنان خو کوي شي خو سوال نه پیدا کیږي د انبیاو څنګه دا خبره کړی انبیا خو ډېر یقین ولا خلق وي ها دا شکی خبره ترنګ کی چې متا نصر الله شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه فرمای نو ور الله عمر کدو استعجال د نصرت د انبیاو امر تبعی غیر اختیاری دی استعجال یعنی په تلوار سره غختل د مادت د انبیاو د امر تبعی غیر اختیاری دی ها پیغمبر صلیم غیر اختیاری خلنه وته چې متا نصر الله په اختیار سره را خبر نه دی کړی پیغمبر سلیمان یادا شیخ القران مولانا محمد طاهر پنچپیری رحمت الله علیه نور الله مرقده د قران ډاکټر و ها قران کې چوم کوم مهارت غته الله ورکړه و کنه دنیا خوشاوی دي انقلابی را وستلې ها ډېر لوی خدمتې کړې ها پښتنو کې بیا مصالې بیاناول و توحید بیاناول پختن خواغ خلقو چی شاہ اسماعیل شہیدی شہید کرو شاہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ دے شہید کرو وہ سنگ کبرو نبلا کوٹ کی دے داغا خلقو کل چی دے روانی دا نو عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ سعودیہ کے ماکے کے آغا تا سناد ورکا اوڑیر خستہ سنادی ورکڑو ہاں بیا ورته ویلو چې زه ورځم خپلې علاقې کې مسله به وی ګوره تم علاقې کې پښتنه دي هغه مسله نه مني ها شاه اسماعیل شهیدین شهید کړی دی او ما څه خپلې علاقې ته ویلو چې خپلې علاقې ته ځم راغله علاقې کې مسله شروع کا ها سکول والا ماشومانو نه آلے باتا قاعده بغدادی هم درنګ لګ لګ لګ لګ مونږ ترجمه مسله شروع کا ها خالګو بور په پرپګنده کوله مولیانو پیرانو اور باندې فتوی ولا غوله چې دا دا چې سړی دی چې دا والیان نه مانی شفاعت نه مانی بزرګان نه مانی اسکاتونه دعاګان خیرتونه نه مانی یاره خو څو فتوی اور باندې لګولي ټانګې کې بچانه وړه پیغام سلام پیدل بغرځید خپل رټه بور سراوا او ځای په ځای بو قران درس کول غلاما دا به د دې خلاف پرپګندې وکولې ها پیغمبر صلی الله علیه الله و رب العالمین اور زنا دین کارو واخسته ها دمو ته چې ناستیوم غنا دا د دغو خلکو په شش مهنت ته ها نو غا فرمای وی ګره ای اغه هیڅ شک شوبه د پیغمبر په باره کې نه برداشت کوي ها وی ګره ای متا نصر الله دا مقوله د مؤمنانو ده دا مومنانو دا خبر اوکا الا ان نصر الله قریب دا مقوله د انبیاو ده ها پیغمبرانو شک نه کړي چې متا نصر الله مومنانو ویلو چې متا نصر الله پیغمبرانو به جواب ورک الا ان نصر الله قریب خبردار خبردار مومنانو مدد تعالی نږدې ده ها په یګ مسلمان الله اکبر یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقت من خیر جہاد نباد مسئلہ انفاق بیان دا مصرف دا انفاق خرچہ بچا بنے کے ہاں خیرتون کوا حکم جے کے بکے ہاں پیگے مسئلے بن خیرات کوا چا بنے بکے اخلق در تا خی غانیانو بنے خیرتون ما کوا چطوئی جمع صدقہ دی جی اپلن کی سیبا چرمین سیبا راشد ما صدقہ دے دا صدقہ پا غریبو خرمانا خپل کور کی بہترین صدقہ دے مور پلر بندے وٹلو کی خلگو بنی کڑیی خورے ورتے خورے و مور پلر دا علون مومی خان ندا بچے دے مور پلر بنی خرچاو کا خلینے تا پوست آدے چشے خورے پلارا چشے خورے چشی تزلکی چرگ در تراؤنو قوم درنګي اځه څه شي خوره څه شي تزړکی نری غو خدای تراوړ نو تا وټلو کې محفلونه کې ها او په خلکو خرچه کې او مور پلر د وګی دی ها او خزه د کور کې وګی دی دال خوري او ته خلکو باندې کړی یې خوره ها اول مور پلر باندې کور کې خرچه او کا بهترینا خرچه نبی علی السلام فرمایي چې بهترینا لوک ما هغه دی چې خزه خلې کې وار کې ها کلا کلا خزه خلې کې وار کا وار وټای مړه ته شرمې کې پښتوني بیا د اوسه کې کنه خځه ته چتا ورکوي صحیح کوم زره یسالونک ماذا ينفقون تاسو کا ویډیو دستانه ماذا ينفقون څه شي خرچاو کی څه شي خرچا کی تومره مقدار وعلى ما ينفقون بل جن مغضوب او چا باندې خرچا کی څومره مقدار خرچاو کوم اره خبرې کې و پیغمبر نه تاسو کول تا صدقه خیرتونه کوي پیمان تا چې د عالم نه د جمعات امام نه تاسو کړی چې مولا صاحب دا صدقه کوم څوره صدقه وکم څنګه طریقه چا پره وکم صحابه و تاسو کول یا رسول الله سش څه څومره اندازه خرچه وکم او چا بنه وکم قل هو پیغمبران مولا صاحب تا نه چې تاسو کی تا ورته وی مان فقتو من خیر هغه چې تاسو خرچه کوم من خیر د خیر نه دا ورتاونی چې دردنه تپوسو کی چې بچا باندې خرچا کوم تور ته یی چې دوی چرګه ما ته راوړا بس نور بخپل کار کی خاوري اخرى دا چې بم نی ها نو تب ورته وی قول مان فقتم وای پیغمبر هغه چې تاسو خرچا کوم من خیرین سمال مال خرچا کوي فلل والدین مور پلار د پر خرچا کا ها وګوره دا نفلی خرچا نفلی صدقه فرضی صدقه زکات د مور پلار نه کیږي ولا قربین خپلو رشتہ دار رشتہ دارو کې د غریبان دی صدقه ورکا پیسې ورکا ولیتام یتیمان کلی کې یتیمان دی والمساکین مسکینان ها وابن السبیل فران طالبان مدرسې کې طالبان دی الله اکبر وما تفعلوا من خیر هغه چې تاسو کوی من خیر انسانی کی نو ګور ته نیکی کوي کنه فا ان الله بی علیم الله په دې باندې پوهې دی ها الله پوهې دی کا څوک نوی خبره ته پټه صدقه وکې الله پوهېږي په دې باندې ها ګور دا څه نه دی چې الله نه پوهېږي ها چا په مخ کې ما کاوا بلې وکا پټه وکا ان شاء الله تعالی تی وګورې بیا چې الله ور باندې پوهې دی اجرونه به ملويږي ته ثوابونه به ملوي دندورې ما وای ها دی گنا کانوی کنا لوگی موگی نوی خیر دے پٹے وار کا خدان ثواب دے اللہ اور بنے پوئے دے خو یارا مو چے خلقو نپی جنی نو بیا مو صدا کیچی تا کب لی بیغام ہو سے گا کدی دو پردو کا چی ماتا خلق خسڑے وی لات صدا کاو خیرات دوڑا چا خا و خلقو لا تبتلو صداقاتکم بالمن والعزا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل صدقه ما خرابوي او چاته څه شی ورکه کنه صدقه خیرات ورکه بیا په غرونه اور تمه که چې مړه طالب او وو شیخ شه مولای شو ته د مافو وظیفه غاټ یې ها نو بس لاړ دې وظیفه له دورا شو ها دا یو غلا وظیفه چې ورکه دازړه کې ونی چې طالبان خو مافو وظیفه غاټ دغه تعالی په کرز کور کې تی اور د سبب جوړ کړي او کتی نور کې په وظیفه خپکهږي کنه الله پاک بل جنوار کې ها دی دوا جنا کوم کورونا چې په وظیفه خپکیږي کومې خځې چې طالب اوازو کې چې وظیفه راوړو خدای مو وبخا الله اکبر دی باندې چې کوم کور خپکیږي کنه نو ما طالبانو ته دا ویل چې خبردار غو کور ته ورنه شو ها دا کور ولا خپکیږي ورنه شو او بلدا چې کتوار شي غ ثواب نه کیږي اجر نه کیږي ها نو بیا څه ضرورت چې اجر نه کیږي ها و طالب تا تودری گی فرشتا نن سبا طالبان دا سریل کا فرشتے گناگار مطولیو اللہ دا خیر ہوگی نن سبا دنیا کن دا فرشتی دی ها فرشتا در تودری دا وڈو که مشوم در تودری دا وزی پر آوڑو خدای مو بخا دا واشیو کی دا خدای زمکی بنے غرزی دا کبلی تول کور والا اللہ بخی ها و تو یہ چه طالبان مڈا یو خطان تنگ شون خا یو تان تنگ شون ار وقت وزونر یو دروازی ٹکے ها وار نش طالبا دا چه کور تما ورتا ها دا غو ثواب نکیگی او متبالا رزق راکی یار طرف نہ بالا رزق ور گئی ها طالب رزق نہ بندی گی ها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طالب تا چکم خوراک اللہ ور کی ولا کا افساری مخری ها اللہ اکبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بیا چے طالب تا ور کے نو خشیا ور کا ها سو ی روٹے ما ور کا بیگنی او ساڑا روٹے ها او ساڑا ترکاری بیگنی ترکاری سان شے ور کا کون شے تخرے غا دیتا ور کا ها لے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اللہ تعالی نے کی قبلی گی اگر شے قبلی گی تو خوف ہوئی ہاں کم شے تو خوف ہوئی ہاں وار کا ہاں دا سینا چی زڑا ترور نندرور توی لورتا لورے ابی گنی روٹے آگا جی کیک داو چی بیا طلب رو شیواری کا ہاں دا چی ما کوا ابی گنی تر کری وار کا ہاں دا دنیا پندی آباد رہے ہاں دا غریبان دا خڑی تنوی کنا واللہ چا دا دنیا پستر گو نگو رہے ہاں دا دنیا دا خلق بنے آباد رہے ہاں پیگم سال لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ دا لا دا توحید ذکر کی گی و بیان کی گی و دعوت چلی گی کنا او دی طالبان استزان ہوئی دنیا کی قیامت نرزی ہاں دنیا با آباد ہوئی او کلا چی دا آواز ختم شی تاک پڑاک سر بیا قیامت رزی و ابن سبیل مسافران طالبان سره خګړان اج الله جی و ما تفعلوا من خیر هغه چې تاسو کوئ چې نیکی فین الله بی علیم یقینا الله پدی باندې پوهې دے او ګره تلیف سره چې خلک خګړه کوي خوراک ور کوي روټي ور کوي کنه الواونه ور باندې خوري نو طالب ته په کار دي چې لګه خوري خو کوي کنه اته اباس ټیم نه تیری ها او چې اباس ټیم تیری ټیم پاسه کوي کنه څه شي کوي ټیم پاسه نو بیا ګوره دي طالب ته دا وظیفه خړل حرام دي ها دا بیا نه خوري تا باندې حرام دي بیا ته ټیم پاسه کې کوم شي د پر راغله غنه کوي اته ټیم پاسه کور کې تانګ شو راغله مدرسې ته ها دا یاد ستا بیا کو ناګارې گے ها دا در باندې حرام دي پیغه بیت المال استعمال اول بیا حرام فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ یقینا الله په دې باندې پوي دي ها الله پوي دي الله رب العالمین نا نپټي حاجی بیا ترغیب ور کوي جنگ تا ها وی ګور جنگ ظاهری کې ډېر مشکل کار دي سړی نفرت کې زړه کې مړه وستا ولوګه تندې برداشت کوا داش دوز دی کله زخمی کله مړ کله څ کله څ الله فرمایي چې بعضی وخت کې تیو شه باد غنې تا طبيعت باد غنې خو هغه کې ډېر لوی خیر وي بعضی وخت کې تا طبيعت یو شیخه غنې هغه کې تا د پر شر وي کوتب علیکم الکتال فرض کړئ شوې ده پتا سو باندې جنگ کول ها جنگ د کافرو سره په توبه نه فرض دي دا ته فرض دي لکه لمونځ فرض دي خو خپل وختونو کې واہو کرہ لکم تا جنگ کول بد لگی تاسو ته وا آسان تکرو شی ام باج وخت کې بد غنی تاسو یو شی واہو خیر لکم دا غره وی تاسو لپاره وا آسان توحب شی ام او قریب دې چې تاسو محبوب غنی یو شی واہو شر لکم دا تاسو لپاره بد وی ها باج وخت کې یو شی سړی بد غنی اخر وی ها او یو شیخ خیر گنی یا بادوی دا دی انجام بنی اللہ پوی انجام بنی موتا نپوی گم خوا واللہو یعلمون آگورا طلبا دا یاد دلیل دی پدی خبر بندی چا انما دار الخیر و شر بے شر دون لاک لے دار مدار دا خیر او دا شر پا شر بندی دی نا پاکل بندی باز ادا چه شئی نوی چه غا اکلم بادگنی شرعیم بادگنی ها پا ایگم صلی بن دا یاد رد پا معتزله و بندی معتزله یو بطل فرکا ده آغا وی چه دار مدار دا خسن دا کبه بالعقل دون شرعی دا پا اکل بنی ده شریعت بنی نده ها خواه باد با پا اکل ملومه ها اللہ فرمیلو چه خواه باد پا اکل دکنش ملومه باز وقت که تا اکل یو شیخ گنی یا بادوی باز وقت که یو بادوی غا خوی نو دار مدار د حسن د کوبه را په شرای باندې نه پاکل البته عقل لرا دخل شتا باج وخت کې خشه شریعت کې مخوي لکه خاخلاق خامل دا شرم خګنی او عقلیم خګنی یاره خاخلاق خشه دی ها پیغمبر صلی الله علیه والله یعلمو الله پویږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پویګو یسالون کان شار الحرام قتال فيه د مضمون جهاد متعلق یو سوال و یاره شهر حرم کې میاشتو محترمو کې به جهاد ترنګي وي خبوي کا خبر نوي الله جواب کوي میاشتو محترمو کې جهاد کول دا ګناه ده خو کا دیو جنگ کئی نو تین کوا والحرماتو کے ساتھ الشہر الحرام بشہر الحرام والحرماتو کے ساتھ یسألونکام احترام الاوقات المقدسہ بالامر شرعی یسألونکا نشار الحرام تا پوز کے ویڈیو دستانا پو بارے دمیاشتو محترمو کے علاکہ میاشتو محترمو پو بارے کے وینا مڑا قتال فيه دا بدل استعمال له ها یعنی پدیمیاش تو محترمو کې جنگ کاولو په بره کې تاسو کې دا بدل استعمال دی هني شهر الحرام مبدل منه قتال فيه بدل استعمال سالو څو قسم بدل دی کنه بدل الکل عن الکل بدل البعض بدل استعمال بدل غلط پیغمبر صلی الله صلیبا زید صوبه دا بدل استعمال دی قل اول علت وہ پیغمبر قتال فی کبیر جنگ کول پدی کے غٹا گناہ دے دویم علت وصد عن سبیل اللہ بندول دی دلارے دلانا زګه چې کله جنگ دی میاشتو محترمو کې جنگ شروع شي شوال ذوالقعده ذوالحجا نو حج نه خلق بن شو ګبان نشو لارې دا لانا بن شو حج مو کې کې خوب خلق ډیرو کنا پاغه کې به دعوت چلی ده قران به بیانې ده اشاعت پکې ده ها الله لارې نه خلق بن شي تبلیغ نه بن شو ګن وا کفرن بی انکار دې په الله باندې ول مسجد الحرام باندې ول د مسجد حرام نه دی دریم ایلات و اخراج اهله وشتل د اهل د مسجد حرام منو د دی مسجد حرام نا اکبر ویند الله دا غټه ګناه دی ډیر لوی ګناه دی پنيز د الله باندې مخک کبیر ذکر ک وس اسم تفضیل اکبر مړه دا دیو خوای چې میاشت محترمو کې جنگ ګناه دی دا نبی علیہ السلام خپل علاقې او مسجد حرام نه اوبست په هجرتي مجبور ک دا ډیر لوی ګناه رو ټولو نه ها اول فتنه تو اکبر من القتل او بیا دا جنگ فتنه شرک کفر دا ډیر لوی دی د قتل نه څلور ملت شي ها او پنځه ملت مشرک دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم میاشتو محترمو کې جنگ ګناه غړیا او کئی کفر شر پہیگی مسئلے ونے سپے چے کلا متیازے کئی کنا متیازے نو پخاو چاہتا کی خوا والے آوئی چرا بلماز نشم خوا بلماز نشم پہیگی مسئلے ونے نو دا کافر دی کفر کئی شر کئی او میاشتو محترم و احترام ستی او منس کی دی کافر پہیگی مسئلے ونے نو مسپی مثال دی ها چې هغه متیازې کوي پخا اوچته کي چې بلماز نشم نو نور کومر خانه سپل مزی دی څه پخې اوچتولو سره بلمزی نه بچېږي ها پوهېږم مسلې الله اکبر الله د خیر وکړي ها بعضې صوفي صاحب وي که نه صوفي صاحب کوي به شرک بدعات به کوي خو یاره جی دا شی ګناه دی ها دا شی ګناه دی هلکه غټې ګناه کې مبتلا یې مسلمانه دا نه توبه وباسه ها پوهېږم مسلې دینا گناه او بسا توبه او بسا ځان بڑیر پاک پاک کئی صوفی صوفی بکئی پلوی مصیبات کے مبتلے دا لرے کا ځان نا عقیدہ دا درستا کا عمل دا درست کا دا نبی پا طریقے کا عقیدہ دا درستا کا آغن آباد بیا نفلونا او دا سونا او ذکر فکر کا او بیا بکبلی گی واللہ کا قبول شی چه مشرک ہوئے بیداتی ہوئے ہاں پہیگم سلی ون نو مشرکین و گرا ہاں او اعتراضی بکول چې دا د میاشتو محترم او عزت نه کوي او دی کې جنگ کوي ها نو الله رب العالمین څو علتونه بیان کو ها یہ په کفر کې د مسجد حرام نه خلق وباسه هجرت باندې مجبورې خپل کور نه وباسه او بیا تا هغه ګناه نه غنه او دا ګناه غنه کنه الله د خیر پینځم علت جنگ ور سره ځکاو کا چې دیو ګورا همیشه د پر ادا کافر نه دی دا همیشه دا کوشش کوي چې مسلمان د خپل دین نه واړی ها په پیسو په زور زوري شروع کړي او پیسې استعمال کې ونه چلی دی ها جزونا زیباونی استعمال کو ونه چلی دو ها میزایلی ار قسم استعمال کو ونه چلی دو والے اخ طرف تا مجاهد ور تخپا ټینګ کړي وا ها او الله څونه بوټي بخرم و تا دا سوپر طاقت پا پسی پر بدلاوم بدالی که ها الحمدللہ قیدیان رخلوشو ها دریز را قیدیان تقریبا غالباً تا افغانستان کے بگرام جیل نا رخلوشو ها دا محنت تے اورا دا محنت پا نا حرکے ها فیگم سلیمان اللہ اکبر حیمت پا کے ها حیمت پا نا حرکے چه حیمت حر نکے کامیابی ہے چه حیمت پا حرک لڑ لڑے بس ولا یزالون دا نکتا یاد ستا ولا یزالون همیشه دی دا کافر همیشه دی یزالو نفی مانا دے لاند نفی مانا دے نفی پا نفی داخل شی دا اثبات مانا فیدہ کی ولا یزالون همیشه دی دیو دا دیو دا میشن دے یو قاتلونکم جگڑا کیوی تاثرہ حتی یردوکم تردی پوری چو اپس کی تاثر لرا عن دینکم دا دین دستا سنین استطاعو کچر طاقتی والا هو شیخ تا کات ولری دا دوڑے دا بابو در بانے خرسی اور را خوچے پخاور تا ٹینگا کا آن ورننگ در کئی ومن یرتا دید من کم دا یاد ستا مومن مسلمانا آسوک چی مرتد شو دستا سنا عن دینی د دین نا واپس شو فیموت مرش و هو کافرون حال دا دی چی دی کافر وی کفر با حال شوی کافر سر دا ملگرتیا وکا متاثر شوی دوڑ دباونا فولائک حبتت آمالون دا کسان برباد دی عملون دا دیو پا دنیا و پا آخرت کے دنیا کے دا مجاہد پنجنا نشیخ لسی دی اگر چی مسلمان وی خو مرتد شوی وش په د مجاهد سترګه رو باسي ها ولی مرتد شوی اخرت کې خاصه بربادي جانم دي اولائک اصحاب النار د مرګري د اور دي هم فيها خالدون دیو په پور کې هميشه ده پرې اگر کفر سره ټول اعمال خرابيږي ها ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله سوره المائده پاګه کې فرمایا اسوک چې کفر وکي په ایمان نو دی عمل برباد تباشه په یک مسئله باندې عملی تباہ و برباد شه الله د مرتدوالینا مسلمانانو ستی اولائک اصحاب النار ان الذین ربت تزاد مخکې د کفر بیان وشه تخویف و زب شرط د جنت بیان ان الذین آمنو یقینا کسان چې ایمان راوړل دي آ کسان چې هجرت کړي جهاد کړي په لار الله کې دا کسان د امید او ستید رحمت الله لا غفور رحیم باهون کې مې روان دي دیو ته جنت ملوي یسالونک عن الخمر والمیسر اگر عمر انتظامیه خمسا زوج حتن پنځه مسائل ذکر کوي طلبا دواج حتلری مسالا د شراب او ذکر کوي د جواری پدی کې ظاهر کې फायदा ده و اصل کے نقصان دے شراب کے ظاہری کے بدن فائدہ دے سر سپینوی شرابی ہاں خود اصلی شراب سخی دا یارانو گورا تورا سر سپینی دا شنستر گے ہاں بدنون تک سپین شرابو نسخی خود اصلی شراب یو دا مو تاس دا مسلمان دا مومنان دا شراب سی دا رگڑے ہوئی ہاں دا صحاب و تل لے و دا صحاب دا وئی ور بنے وسی زی بیا وسخی ہاں و چھ دوی میشتی یوان میشت ګونګړ غونې تور شي ها ویار جی دا خډر خپل سړی دا خډر خراب شي نو دا رګړې وای کنه رګړې دا نه ختیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکل بم لړمان څه کوي دا ته خلک شته ټول لورې دي خړو کې ساری دي غرونو کې خدا کونی اړې لړام را خلی مړای او بیا وچای او بیا څه کوي ها پډر نو زیات نه شه دی ها الله دې مو تاسو وسدي ها د تخیو بوتلې دکانونو کې خاتمه شوې ها ولکه هیلډرلین دې کا سوال لري وای دا شروات اما شومان تصور کې خوب دوباره ودا یو بوتلوې وځه ټول اورځه پروت وسه ها دا پاتن لګي چې په کونځه همتیا ته لړه ها دا دا نشاله نو شرابو کې ظاهر کې اصلي شرابو کې بدن فائدہ ده او اخره ته حرام دي سړی ځم باندې نه پويږي مصیبات ده خاجی جواری کے ظاہر کے فائدہ دے پیو ملٹ کے کروڑ پتی شے ہاں خواہ طرف تا سبب دو دشمنی دے چانے چو گٹھے گا نا آسا دے جواندے نا پرے گے دے ہاں لیکن یو ملٹ کے چیو کروڑ پی اور دناو گٹھے او دا چی جوارگر شتا دی چی خجے پکے بے گے ہاں پیسے اور سرا خات مشی ویر جی دا خور تاثر سرا والا گا دا ما خور دے ہاں دا خور اور دناو گٹھے کلا بیا خجا ہو گٹھے دا چی جواری کے خوبیا نقصان دے گا سبب دو دشمنی دے ہاں نو دا زو جهتین دے شرابو کے ظاہر کے پیدا نقصان دے حرام دی کنا دے ما خراب ای خا عقل بنے پردارا ولی خمر دا مخامرت العقل ندے پردارا ولی پا عقل بنے چھ پردارا اغلا خو خو بادو بنے نپے گی بیا کنا سور سپین خو یہ سور سپین یہ خا نو سور سپین سا پیدا چھ عقل نکار نکی خا خکل ایساڑے خو عقل نکار نکی لیوانے یہ خا نشئی یہ خا اللہ اکبر اللہ دا خیر ہوگی نو خاجی دا دعا شئینا دوے مسئلے زو جہاتے ہیں بیا بنوری مسئلے ذکر گئے ہاں یس علونا کان الخمر تپوس کوئی پو بارے دا شرابو کے والمیسر پو بارے دا جیوریو کے جیوریے کے آگورا دا یاد ستا ہے علماء ذکر کے امام قرطبی ویدخلو فیه لعب السبیان بالجوزے دی جیواریه کې د مشومان چې د لوبي گینیو سره کې دا غوزو دا اگي جنگي یو بل نه غټي دا جیواری دی ها او مشومانو دا یو بل نه گینیو نه غټو ها لوبه کا خیر دی کېل کا وا خو یو بل نه ګټل ونه کو دا ګنا دی ها د جواری دی ها او د اختر پوره دی اگې جنگ دی ها دان جواری دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غزان به خلکو کول یو بل نه ګټلو ها دان جواری دی ها دا کرکټ چې کاوه کنه صلی الله دا کرکټ کاوه او بیا میش وکه او میش باندې کپ وګټه یو بل شی وګټه دان جواری دی دا مې سر دی ها جواری دی دا چکه چې کاوه کنه او دا خړ سار د نیول لري سارا د ګیره غاټه غاټه ګری وی قران درس ته نه کینی او د کوز دا کی کرچه وګوري دی کی کرو دی از غولون دی نوستی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قران درس ته کینا الله د هدایت درته و کی واپس سپینی ګری سپین ګریا رشد الله کتاب ته کینا کنه کینی کور کې و اورا ها او ته لګی چکو تا و یاره جی ټیم پاسې کوم رشد قران باندې ټیم پاسې وکا کینا ها مساله و اورا ولله دومره خوان دی ور کې کن سی سابې نشته دی سارا بټ ټیم باندې و پوی نشه ها واپس سپینی ګری چکو کې لګی او بیا غټل را غټل کې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جیواری دی ها وی ټیم پاسه کوم ټیم پاسه په دین والے نه کې په ذکر والے نه کې ها او ده نو ست چکو تا ها الله درته هدایت وکا که هدایت نه وی کنه نو بیا شنور سن شنه دی ها یسالونکان الخمر ها یسالونکان الخمر دا دومره انقلابات تیر شي د بیماری رنزوری راغله او دا وبا مرز راغله مګه شانت نه مسلمانېږي الله طرف ته رجوما شانت نه کې انګريزان مسلمان شو کافر مسلمان شو الله نه وره وته مسلمان کی ته انقلاب نه راغله ولای صفا و یره جی بس آسه خلق ته وینو رښتیاوی ک درو وینو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاتې بر نه پیغمبر ته ساتشته کا الګه شتا ده ششتا الله د ورځې نو ساته ده ششتا ده ها خدامو وته ان کې خله را ما والا ها تا تاسو کا یورپ ملکونه ملنګیه ته کینولو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی قول ورته یې پیغمبره فيه ما پدی دواړو کې پدی دواړو کې شرابو کې جواری کې اسمون کبیرون ګنا ډیر لري ها وی فائدہ ور کې شتا کني شتا و منافع للناس فائدې دي خلکو ته پر خوشتا خو بیا یاد ستا و اسمو ما اکبرو من نفع ما اگونا ده دی دوارو لوی ده ده فیده ده دی دوارو نا پیگی مسئلے بانی آگورا طلبا ده شراب و خورمت تدریجی را غلے ده نمبر پا نمبر خان یک دم شراب ندی حرم شوی خان آگورا دلتا ابتدائی حکم ده پیگی مسئلے بانی چه گورا شرابو که فیدانشتا شرابو که فیدانشتا نقصانشتا بیو فرمیلو چه گورا ای لا تقربو الصلاة وانتم سکارا گورا ده مونز پا وقت که شراب نس که که نشاوی مونزو نکه پیگم سلیمان او بیا بیا دو فرمیلو چه گورا جواری شراب غشو بن تقسیم رجسون من عمل شیطان دا دا شیطان عمل دے و پلید شیئی نری خا بی اللہ او فرمائلو فحل انتو منتحون منے کے گئے کا نا منے کے گئے نو کل چرا آخیری خوکم راغے کا نا نو حضرت عمر فرمائی صحابہ او فرمائلو قالو بلا انتہینا انتہینا یا اللہ مو منشو منشو شراب و مٹکی موت کو آدی مدینے کو سو کے دا چھ روانو لکا او با پویالو کے روانی وی بیا مخ ندے ورادا والے ہاں مو تا چیو ننشو منی کی دے ڈاکٹر بنی بند کی چلکا توری چیو مچ کا میدہ خراب پئی تا میدہ خراب پئی ویارا جی ڈاکٹر منا کردی خوانش منی کی دے تورو چیو ننش منی کی دے شرابو نمانو بیا پستر گو ندی کتا دی ہاں پیغمبر صلی الله علیه الله دا خیر وو دی دا وجنا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع نور الله مرقدہ مفتی اعظم صاحب آ فرمائی چې د ټول عمر د ناشې عادت پر خودل د ټول عمر د نشه عادت پر خودل په انساني طبيعت باندې انساني طبيعت باندې انتهائی ګرانوي د ټول عمر د نشه عادت پر خودل په انساني طبيعت باندې انتهائی ګرانوي علما فرمایي فتام العادت اشد من فتام الرضاعت فتام العادت پر خودل د عادت دا ډېر سختی د پر خودلو د تینا پر کولو د تینا د مشوم د مور نه ها ګوره مشوم چې مور نه تینې پر کې کنه ولا چې زوردار کې ها دا مور څومره غریب په تکلیفي کلا تی پورې مسالا ور پوری کې ها ترخه مسالا مرچ ور پوری هم شون چې خلو وارو دي خلی وسی زی خو بیا نه پرګری بیا هم خو غوړی ها ډېر په تکلیف نه کلا بیسکټ ورکا کلا شوده ورکا کلا چای ورکا کلا څه څه خو هغه مور نه تاسو وکړه چې مشوم بچی د تینه پرې کې ده سخت ګران کار دی نو دینه هم د تی پرې کولو د مشوم نام ناشه ولا عادت چه ده دا ډېر سخت دی ها کوم سړی چې نشه کوي کنه کله غوي کډره هغه باندې د تی پرې کولو د مشوم نه د شېسه نو شراب ټول عمر شراب خلی و ها خو چې الله ورته فرمایلو چې دینه ځان فشتنی بو هو ځان وسته صحابه ټول لبې کیلو یا الله باس انتهینا مومنه شو مومنه شو ها حکیمتی شراب مټکی موت کو مشکی موت کو او په کوسو کې وبو په شان تراوان شو بیا مخ اور پسند دی اړه ها په یګم سلیمن و یسالونک ماذا ينفقون دویمه مساله ذکر کی زو جهاتین الله په لارې کې خرچه کول ګور دا په ظاهر کې مال کمیدل دی ها سړی خپوي چې یو لک روپی ری 50000 روپی صدقاو کا دی ګونم په حقو یام بیت المال کې صدقې جریه کې واچولې نو دا 50000 کمې شوې ها ظاهر کې کمې شوې ګان خو اصل حقیقت کې پدې کې الله برکات اچي صدقه سره مال کې کمې نرچی صدقه سره مال کې کمې نرچی زیاتې راځي ها برکتی کیږي و یسالونک ماذا ينفقون تاسو کې ایدیو دستانه محمد صلی الله ماذا ينفقون کومې اندازې سره خرچه وکوم څومره خرچه وکوم ټول مال خرچه کوم نیم درې مې څه څومره نقل ورته یې پیغمبر العفو انفقوا من العفو زیاتی مال خرچه کا هلکه د زیاتی مال څه شه دی زیاتی مال خرچه کا ها مفردات کې امام راغب رحمت الله علیه فرمایي چې عفا هغه مال ته لشي چې خرچه کول یې اسان وي مثلا پیسې دی نغدې نو غریب ته ورکا غریبانو باندې تقسیم کا دا خرچه کول اسان دي کنه و ست دی پیسو سره تاسو څنګه راولې ادوار منډې یم باندې بیا دکانونه اوریږي راوړې دیګونه نه ایته چې په خکا غام لیارې باندې نو ډېر لوی تکلیف ته نغدې پیسې ورکا وی وی شاخه وی شا نغدې پیسې دیګونو ته ضرورت نشته چې خرچه کول یې اسانی عفو دا مطلب او امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي چې عفو دا مطلب چې تاسو حاجت اصلینا زیاتی وی ها مثلا تا کور کې وړه دی چینی دی یا بل څه د چې ضرورت ولا شوی نه دی ضرورت ولا دینه زیاتی شی چې دی دا ورګه او دا څه نه وی چې ته د خپل حاجت ولا شی ورکه او بیا ته غریب شی بیا بل څه سوال کې دا څه بنه کې ها ځان نه بس سخی مالنګ نه جوړې چې صدر سره کیږي او بس ورکه ها لګې ځان تم پرې کړه ها کور خرچې د پران لګې پرې کړه چې تا سره پیسې کیږي او بس جوړه کې ها لګې پرې کړه ځان سره بیا به ضرورت وخت کې تکلیف درتا ها مال دولت کې خوب ډېر احتیاط کې کنه خرچې کې دې د واج نه کوم سړی چې درمیانا خرچه کوي د بامشه د پر غنی وي غریب کیږي نه ها او کزان نه سخی ملنګ جوړ کې کلا پیسې در سره وشي بس انده سره کړي خوره هوندا پولهونه خوره او بیا چې تورې دې تیر شي ختم شي ها او بیا علوم نه ملويږي سره چیم نه ملوي نه دا چې نه وي ها ها گزارا کا گزارا گزارې باندې پويږي کنه پويږي همدارنګي کورونو کې خځې دي ها الله دې یو ته هدایت وکړي ها خځه خو نه دی خبره چې ترنګي طریقې سره دا سامان راوړې شي خو به درته وي وړه خاتم شو نو وړه خاتم شو خو وړه هوتی سره راوړې شي کنه بابو وړه چې سره راوړې شي چینی خاتمه شو نو وړي خاتم پینځل لس کیلو راوړې و لاس ورځې نه کیږي به ترنګي خاتم شو بلتي هو دا تیم راوړې یوا بری چینی راوړې و لاس ورځې نه کیږي او خاتم شو بس نو څو نو خوړر شي نو نو خاوري اوخره خواجه لغونه گزارا کوا تلاوه ما واجه لغونه طریقه سره کار کوا نو خواند پکیری تا کناول زوید پکیری تا کناول بس داغا پکیر تو بکی پلشتیکونه پرولی پرود بنده خا پلشتیکونه تا ما مجبوره و نن سبا مزدوریم نشتا خا بس یو پلشتیکونه تولی نو بیا با کبار که خرسی خا لگا گزارا کوا خزه الله اکبر پیگ مسئله من اګوره خوان دی برغړل خزه لارغړې وخه چې لارغړې مضبوط نوي کنه بیا پټه غرزيږي ښا کوس طرف برابر ته مضبوطه کې نو کور کې چې خزه گزاره نه کی په ولادت څه څه څه څه څه کروڑ پتی وي ملنګي تر دکې نه هوا خزو گزاره کوو ښا الله اکبر کورونو کې گزاره کوو کله وخت کې ترکرې نه وي خیر دی تشوبو تشوبو زمبر لغونه غوړي تشوبو درو دی او اډاندا چرګا پخاګه ای عمر غره ورغله ویره جی نور ته هونیشت اډاندا چرګره ورته سړی اډاندا خده خود چرګی تروی بس ته شوبو دروبه او ور کی ټیکاله چاولی ادا چ خوان دی وکړه چرګا چرو زړوی کنه رو زړ بیا سره خوراک کیږي ها چرو زړوی او په والا چې زړر خان جان دی کنه کپلاونه او چرګی خوان درګه ها هودي خېټه ته څنګه معلومیږي دا یو کویاده ور ورځه بس کمار دې دینه ته ور ورځه ور ورځه ما کا دا جهنم والا کړه چی ها په یګم زده من انا شکریا ادا کوي ها خخورا کونه اور باندې وکه خو چی واور زلونه به کار شوی کنه یاره ما خو هیڅ نه دی کا پلان کې شوی نو نن دې لپاره خلک لګیا دي دی خېټه لپاره ها وا خېټه ته تباو برباد شي دین دین نن تباوک او خلق ور خو تباو ور دی خېټه الله سبحانه دین نن تباو دی ها په یګم زده من خاجی قول العفا پیغمبر ورته چې زیاتی شه حاجات نه زیاتی شه خرچا کا تا کوم شي حاجات وی بچی د وګری بچیو کپڑے نشته دي بچیو باندې اول صدقه وکړه مړه کور د برابر کا خیر دی بیا غنا آباد غریب سره تعاون کو یا الله ته خیر وکړي سوچ مرزونه شروع دي صدا هر شي نه دريږي ها سمگا کو چونکیگی نان کرونو کی خال دریگی خواست های سچالوش یو واقع هم پیدا ہوش رہے زراور زراور خال پیمان سے گبراو دے ہاں پیشو کنا کلا کلا دروازہ دے چوب تیزا ہوئی کنا زنا سرے ادرو کی گی خواست ہم مخ کے دا بمونی را غرزولو میزیل پوالا کا چو سڑا گبراو شوئے اس کی قدرتی زنا گبراوی علا دا خیر ہو کی خواست اللہ اکبر خاجی کذالک یبین اللہ ام درنگی بیان وی اللہ تعالی تاسو د پر ال آیات احکام انتظامیا لعلکم تتفکرون دغه پر چې تاسو سوچو فکر وکئ فی دنیا په دنیا کې ول اخرت په اخرت کې ها الکه فکر د دنیا دا ده چې څمال د خپل ضرورت پر وسطا ټول خرچه ما کوا ټول ما خرچه کوا او فکر دا آخرت دا دے چه چمال دا اللہ تعالی دا پرا خرچ کرا غریبان سره مدد ہوگا دید پرا چتا سو فکرو کی پا دنیا کے و آخرت کے پیش مسئلے بند وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامِ درہم مسئلہ ذکر کی تدبیر المنزل دا کور انتظام برابر کا یتیمان بچی در تپواتی شو کونڈا در تپواتی شوان زیاته اور سره ونکه ها امتحان کې غیر شوه امتحان کې غیر شو نو ګور د یتیم مال خوړلو کې ظاهر کې خو فائدہ ده پلاری مړ دې بچیته بچیو ته مال پاتې شوه ها نو بستی پغله او دوکه باندې خورا مفت مال دې مفت مال دې ها مالی مصیبه خوره آجی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم مفت مال دے ورورا نخ پاس تڑی نہ لاس تڑی خو یتیمانو مال دے گناہ دے کنا خیٹے کے ورا چاول دی بل طرف تا نو دا مسلان زو جہاتے اندے ہاں یو طرف تا خو فیدہ دے مفت مال او بل طرف تا خیٹے کے ورا چاول دے ہاں ویسالونک عن الیتام سوچ کوا تا تپوس کوي دیو ستانه په باندې دي اتمانو کې قلو پیغمبران اصلاح لهم خیر اصلاح دیو د پر اړه غره دي د دیو اصلاح او کې اړه دي یتیم اصلاح او کا تعلیم ور باندې او کې مال دولت د دې حفاظت یو کا جاهلان در سره یتیمان غاټ نشي مړه خوري او کا ها پېږه ها وین تو خالتو ما کچره تاسو ګډ وډولې کو د دیو سره نفای خوانو کوم داورونا دستا سودی پا دین کے کاروٹے گاڑا وڑا خوری چوڑا دا غطر اپنا چچینی گاڑا وڑا ماملاوی خوراکوی کنا خپلی اسے مطابق نو تا سورونا دی خیر دے خو گو رہے کچیرے پا چالو وال گاڑ وڑوالی چالو وال بندی دا یتیم وال خوری بیان اللہ در بنی پیگی واللہو یعلم المفسدہ مفسد دیجے کہ آکلو مال الیتیم دے ہاں الله پیژنې المفسدا مفسد چا مال دی یتیمانو خوري من المسلمه د مسلمهنا چا مال دی یتیمانو حفاظت کوي یتیم مال خورون کې مفسد دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولو شاء الله کچره د الله اراده شوی لا ان تکوم خما خیب سختی را واستلې تنګی را واستلې په تاسو باندې دی به درته ویلو ای یتیم د پر ابو بلا ور bale بلا بو ورلاندې چا به بلا پخه دا ډیر غرونه خبره واخا والله نه دی خوخه تنګی در باندې نه راولي مړه الله پاک پس پل واس مطابق کوشش کوا دی یتیم خدمت کوا او یتیم خدمت کا په یوه مسئله وا خاجی ولا تنکه المشرکات بلا مسئله ذکر کی چلو رما مسئله زو جهاتین زو جهاتین گرئے مشرک خزے سرا نکاح کول چه خستان وی نسبیم برابر دے مالداران دے نو ڈیرا مزا کئی کنا خو بل طرف تا نقصان دے مشرک دے عقیدے خراب دے مشرک سڑی تا خور لور ور کول مالدار دے مخوڑیز دے موٹری دی جیداد دے بنگلی دی ہاں مزا خو کئی چه خور لور دا خوشحالوی و بل طرف تے چو گره مشرک تے دا لور دا کی دا خرابی تبا کئی پیگم صلی اللہ دی دا واجه نا غلام چیوی کنا غلام غریب تور رنگ والا غط لور وار کا کچھ ایمانداروی دا بہتر دے دا غا مشرک نا ساندا نا خا چه سانداوی خو مشرک تے آکی دے خراب دے او یو خوار خج سرا تو را غنام رنگا او مندگی خج سرا نکاح روکا چه ایمان ولوی دا غوره دا غا میخنا اینگو سالیم چه غا سرا سپینوی او با دانی دا چه خو مشرک ده یکی ده خراب ده پیر پرست کبر پرست دی بندستی که دی میخه بنده ها اینگو سالیم نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمائی تن که خل مرآ تول اربعین خجا خج سره چې څوک نکاح کی چلور او خبرو د واجی کوي ها لمالها ول حسبها ول جمالها ول دینها باج خلق یو خج سره نکاح کوي مال د پرا مالدار له ها چر زب مالدار شم خو په ایمان درته هم چې مالدار خج سره په دینیا تن نکاح کوي زب مالدار شم تب دا چې غریب کېږي چې تب پلیشتي کو نه ټوله حدا تجربه ده ها پیغمبر صلی الله علیه و آله غلام یبم وی او پلیشتګونه وټوله ها ابل حسب د واجنا نسب د واجنا ها ولی حسبها و یاره پلان کې کاندې او ډیر زورا وار ده ها غره لور کوم ها چې عزتمن شم او په خوده کې نو کا چې کوم سړی د مالدار قرانیه یاد نسب والا قرانیه نه خزا کړی او د دانیت کړی چې زمالدار شي عزتمن شي غاز ذلیل شوی دی غریب شوی دی تجربه ده علماء ذکر کئی کتابونه لیکی ولی جمالها و خیست و جن نکاح کی گی یرا در خیستا ده زوانی خواده دنگل وڑا و یکی خود دین ورکی نشتا چه دین ورکی نوی به فیده ده ولی دین ها چلورا ما چشی دو جن دین دو جن دو چلور و شین دو جن خد سر خلق نکاح کی ها خو نبی علیه السلام فرمائی چه غلط نشه ها غلط نشه فاس بور فاس فر بذات دین کامیابی حاصله کا په دینداری خزه باندې دینداری خزه سره نکاح وکا چې عقیده خاله دین والا دی په یوه مسئله باندې په پټکی غلط نشي چې په پټکی غلط شي بیا کار خراب وي ها په یوه مسئله باندې الله د خیر وکړي ولا تنکه المشرکات نکاح په نکاح سره ما خله مشرک خزه حتا یومنا تر دې پرې چې ایمان راوړي عقیده درست شي الله فرمایي ولا اماتن مؤمناتن اوینزا خدمتگارا هاتور ګنګړ پشانتا خیرونا دا وینزا مؤمنا بهتر ده من مشرکاتن د مشرک خزینا حچ غارنګداری ولو عجبتکم اگر چې خواندر کی تاسو لرا بالحسن والجمال والمال ولا تنكحوا المشركين ما ورکوي خور لور پنیکاخ سره مشرکین ہوتا قبر پرست تا ورنکی مشرکین ہوتا ها حتا یومنو چه مان روڑے ها ولا عبد مومنون غلام مومن خادم مومن نوکر مومن عقیدہ درست ہے ایرون من مشرک نہ ولو آج اگر چه خواندر کی تاسو لرا ها یو له شاندار خپلې ځواني لري ها واری نه کې مشرک دی لور تبا نه کې خور تبا نه کې والے سچال دی مشرک خزاما کا مشرک سړی ته خور لور ما ورکاو والے واجب څه دی اولائک يدعون الى النار دا دعوت ورکی ور طرف ته خور لور د جهنم ته پټکې سبای بدن سر روانه کړي ها قبر ته به وی خاطر ته به وی اوم درنګي پوېګم مسئله باندې ا مشرک خزه چې وکي اندر تبي خپلن کیږي تا څنګه نه نبي ابو تو شابه بیا هم خوف سي مجبور بوين والله يدعو الى الجنه الله دعوت ورکی جنت طرف ته او مغفرت مغفرت طرف ته بيزني په خو کوم فلسره بیانې دله احکام انتظامي دلیل د قدرت خلقو لپاره دې پر چې دیونه صحت حاصل کی ها ويسالونک عن المحيز پنځمه مسئله ذکر کیه دا ډېر عجیب مسئله ده ګوره د حیض په حالت کې محوري مرض په حالت کې خپل خاوند خواهش پوره کوي نو خواهش خو پوره کیږي خو اخ طرف ته ګندګي دی ښه مرض دی دینه مرضونه پیدا کیږي ځوان وسطه ښه کنټرول وکړه نو یو طرف ته خو فایده دی خواهش ته پوره کیږي بل طرف ته نقصان دی ښه ویسالونک عن المحیض دیو تپوس کوي دستانه صحابہ تپوس کوي ها بچانه تپوس کوي کا تانه پیغمبر نه تپوس کوي دا د شرع ولا مسلې نه دي ویره د مولوی صاحب خسر لري خدای خدو مسلې کوي نو الله د هدایت درته وکي چې قران کې الله پاک یو مسله ذکر کړي زی بنا کوم بیا دا خدای به څه نه خبريږي خدای د الله مخلوق نه دي او کته وی چې دا شرع نه دي یاره نو ډېر غیرتی سړی نو الله د در باندې رحم وکړي ډېر لوی غیرت درکې کنه المون دې دا څه غیرتی خو ما وته وای کنه په یوه شی ادم خان میروګه ځان نه جوړ کړل ها او یره دي ځه خځه ته هوته خود مسائل نه بیانې لګي پرېګ دا لګري ډور ته برابر کچې پوي شي په خبرې پوي شي ها جناتی جوړ شي ها جنات ولا شي ها غریب ته خبره نه یلم کړه دې نه چور ته مسائل کړي او ته یې چې خځه مسائل کې ریسپیکل کړه خځه مسائل ته خځه نه تاسو کو چې د ملاخه خبرې کوي کا بعده کا خځه در تویرو چې بعده خبرې کوي کنه بس بس بیا باند کا ها بیا ما کا ها خو چه خد ایی تا خی خبری کی سمو پوی شم پدی مسالو بن قرآن کی دی اللہ خبری دی یسالونکا صحابه کرام تا پوش کوی دستانا اے محمد رسول اللہ سشی پا بارے که عن المحیز دا خیس پا بارے که دا محوری مرس پا بارے که ها چه پدی که نزدکا ترنگی دی خد تا نزدکی دی ایچه نشی نزدکی دی خپل خواهش پورا کوي شي نشي پورا کوي قول ور تویې مسالا ور توخه نبی صلی الله علیه وسلم هوا اذن دا خیز بیماری کې نږدې کا دا ګندګی دی ها دینه مرض پیدا وي ایډز بیماری پیدا وي ګل علاج بیماری دا بیماری دی بیماری چې سوانو بیا وسکه الله فرمایي فاتا ذل النساء جدا شي د خزنا فی المحیز په حالت محوري مرض کې ها خزونه جدا شي جدا څه معنا خواهش ما پورا کړه دا را چې کمبران ورزنه جدا کې يهودو پښان دا ها يهودو به چې کله خزو د مرز راغله نو بیا به غودل سره ټینه خړه او بی بنڅ کړي کمره کې بنه پرېخلې یو پالیت شه غنل باری بځای کې وساله غونه بور پر جوړ کړی د جن راغونه ځي لګانه کورونا وایرس ته دیو په مذهب باندې دا یو کورونا وایرس مرزو ها يهودو بخځي بیا قرون نه بوخ لې ها سخت زیاته وکول نسواراو دین کې ډېر نرمي وا هغه به ارڅ کول ور سره ها خویشاتی بم پورا کول ورڅ وکول مسلمانانو ته دا حکم دی اے یو خویش ما پورا کوا یو خویش ما پورا کا ورنه نور ناشته پارات یوې کوټې کې وسیدل یو کارت باندې کې ناشتل پراتل خوراک اول تا خدمت کول دا ټول شی نه جایز دی ها دا ټول جایز دی پیغمبر مسلم هغه یو مسله محواری مراس په حالات کې به قران نه راخلې لاس په نور وړې دا قران تلاوات هم نشي کوي البته ذکر کوي شي ها ذکر کوي شي یو مشومان وتا الی باتا یو یو ټکه سبق خېلې شي چې استاد یې الی مې ها پیغمبر مسلم نو قران د خبرې ها اته وی یاره د خزم مسالې کې خاجی وی خاجی فاتزل النساء فی المحیض جدا شی د خزونه په حالات محوری مرض کې خیس کې تفصیل کې ها جداواله سمانا یا الله د جداواله سمانا یهودو په شان ته بالکل کورور ته پرېګ دی به کور نه وبسوی نه نه خبردار خزی بی عزت یو نه کې ولا تقربوهن مقصد دار معنا دار من از دې کې گئی دی خزو ته خواہشات ما پورا کوي کوم وخت پرې حتی یې تھورنا تر دې پرې چې پاتې شي خپل تیمی پورا شي فایزا تطهرنا کله چې خې پاتې شي ماهواری مرز یو دريږي خپل موده پورا شي غسلونو کی ځان پاکي صفا سوترا شند سرسترګي توري کی نو اجي سه فاتو من حيث امركم الله بیا درته اجازه ته بیا راتللو کې دیولران دا غځ نه چې حکم کړی الله تعالی تاسو تاخه ان الله يحب التوابين یقینا الله محبت ستی د توبې وشتونکو سره کا غلطي کړي وي يحب المتطهرين محبت ستی متطهرين د پاکو خلکو سره چې ځنونه پکې ها خاجی اوس کې نوران لونه مصالحه واضح کوي ها نساؤکم خرسلکم الله پاک دا چې خبرې کوي چې تاسو ډاور کې دین باندې ها دا د بشرمی او د بی عزت خبره نه دا الله خبره الله کتاب ده ها وګوره سوره سٹیپ بای سٹیپ مصالحه درته واضح کوي ها وی ګوره ای خدونه نفرت و نه کې ها چې بیماری اور باندې راشتي چې مړه دا خدای دا خوش و بس نه نساؤکم حرس اللہ کو بیا و پاکشی کن دا خجے دا پاٹے دے فصل دے تاسو دا برام دا پاٹے دے تاسو دا برام پاٹی کے خال فصل کری کن نو تا تب اللہ بچی در کی خان فاتو حرسکم رتللو کی فصل خپلتا پاٹی تا زمیدار پاٹی کے عرشے کری انا شیطم یعنی کیف شیطم انا پا ملید کیفا کم کیفیت بنن چی خواہ خوی خان نو تخپل پټی کې یو یې کوي شي خپار حیثیت من زمیدار دی کله اخترابنا ول را توکي د غوڅ کیو والا کله دې درنه توکي د ټول جایز دی ها بلا خزر وقدمو لانفسکم او مخکې والے او کو د پرد جنن خپلوا جنن خپلوا د پرد څه ها ینه بچي بچی نیت کوا چې الله پاک ته ماته نیک بچی راکې ها الله نیک بچی ماته راکې هم خورما هم ثواب خویشاتم پورا کی گی او بچه بندر تا اللہ دار کی وقدیمو لی انفسکم وطاقو اللہ بیا تقوی ذکر گئی احکامی ذکر کو گرائے دا خض و مسئل ذکر شو دا چه نوی چی در بندے دا چه خویشات غریب شیا خلاف ارزی ہو کے وطاقو اللہ اللہ ناو ڈرے گئی اللہ اشتا دے بشک دا تا خضا دے تا نالان دے دے تت چکاوے غا انکار نکی خو زیادہ با نکی خزی سربن زیادہ نکی واتقو اللہ وڈرے گی دا اللہ نا وعلمو پوئیشے انکم ملاقوہ یقیناً تاسو با ملوے گی دا اللہ سرا اللہ سرا با ملوے گی چا اللہ سرا ملوے گی بل یوم القیامه پوره ز قیامت کې نو بیا ور سره تاسو سنا خوب کې زیاته ونه کې ها الله اکبر وبشر المؤمنین وبشر المؤمنین ار شي کې بو گزارا کې ها زیاته ونه کې باز وخت کې خزا کنزور دي ته پهلوان یې نو سکه بیا خزا مړېګا یا خزا پهلوان سره کنزور راکا پي ګراو چال وال بکه اما دا غوالا وزیر و بدشاہ والا سرے زندگی با تیرے خوا دا چیوی خوا او خزا و خوان یوش برابری دل دا دیر مشکل دی خوا نکوم و خزا چی خواندان کم زوری دادم گزارا کی چو خزا کم زوری دادم گزارا کی وطاق اللہ اللہ ناور ڈرے گئے خوا زیادہ اون کی خوبشیر المومنین زرے ورک مومنانو تا مومنان آغا خلق تی چی خوا اللہ ناڈرے گئے خوا گزارا الله اکبر خدای دا خیر ہو کنو سو وکوم نو الله اکبر اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید پہ اخلاص را دعا کہ اللہ رب العالمین بیماران تا شفا اور کی کرون اسپتلنو کی بیماران دی اللہ جلنو کی مسلمانان دی تی ازاد کے اللہ رب العالمین اسلامی ملکوں نے حفاظت ہو کہ مددی ملک پاکستان حفاظت ہو کہ اللہ دا دین کی لا دے اللہ رب العالمین تی حفاظت ہو کہ ہر قسم مشکلات ہو مصیبتوں نے حفاظت ہو کہ دشمن نے حفاظت ہو کہ اللہ رب العالمین یو طالب دعا وقت یہ اللہ رب العالمین حاجتوں نے پورا کہ کا خزن ہوئی اللہ اور تخزا وار کے قبل سے خواہشی اللہ بل خواہشی شریعت سر برابر پورا کہ اللہ رب العالمین چوبن قرضی قرضے خاتمے کے اللہ رب العالمین خپل خزانو نه مدد وکي الله دینی مدرسو او د مرکزونو د جمعتون حفاظت وکي الله تی په دین باندې آباد کړي الله رب العالمین کوم ځای پورې مود آواز رسیږي سکی واوري الله رب العالمین کورونو کې خیر برکات وچه کوم خلکو چې مسره تعاون کړي دي صدقه جریه کې الله رب العالمین تی قبول منظور کړي الله رب العالمین تی قبول منظور کړي سکه دینی مدرسو سره تعاون کړي دینی مدرسې مرکزونو آبادای الله تی کورونو آباد کړي اللہ تی حجتنا پورا کے نارینا و زنانا و تعاون کرے دے اللہ تی حجتنا پورا کے صدا کے جریے قبولے کے مسافران و دعاگان وقتی ریڈر پا تکلیف تی اللہ رب العالمین تور سرمادات ہو کے بیروزگری خاتمہ کے مال حال کے برکات ہو چے اللہ رب العالمین دا سمر تلاوات سمر درس مو ہو کے اللہ طول مردگان و مسلمانان و تیورور سوال کے اللہ دا دی سال سوا مطول تبا خلے دے اللہ تی او باخے اللہ شہدان او باخے اللہ رب العالمین طول تا دی سوا برور سوال کے اللہ دینی مدرسے آباد کے مشکلات حل کے اللہ قہرنا فتنا مسلمانان پامن امان کے وسطے اللہ اسلامی فوجن و مجاہدین سرمادات ہو کے مشکلات حل کے سبحانک اللہم و بحمدکا شد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک دا ٹیشن کے کلا کلا فارق ہوئی خدا میڈیا دے دیدو جنا ہوا کے یا یوشی بلشی کے فارق روشی دا توسو انشاءاللہ صبر کو دا اللہ پر میرا بنی سر انشاءاللہ ہر قسم کوشش پمو کوم او باز وقت کے مرگری خپاوی او کرونو کې نشي اوریدې نو الله رب العالمین نام مدد غواړو.